Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 2 november. In Israël lijkt het erop dat de Likud-partij de verkiezingen heeft gewonnen. Netanyahu wordt dus waarschijnlijk opnieuw premier. En Noord- en Zuid-Korea vuren over en weer raketten af. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoet. Volgens het Zuid-Koreaanse leger heeft Noord-Korea meer dan 10 raketten afgevuurd. En de lanceringen komen op het moment dat de Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn begonnen met grootschalige militaire oefeningen. Noord-Korea noemt die oefeningen provocaties en eist dat ze stoppen. Zuid-Korea ziet de raketlanceringen van het noorden juist als provocatie. De raketten kwamen volgens het leger vlakbij de Zuid-Koreaanse territoriale wateren terecht. Als reactie heeft Zuid-Korea ook rakettesten uitgevoerd. Het RIVM heeft opnieuw een rekenfout gemaakt in de lijst met de 100 grootste uitstoters van stikstof en ammoniak. De fout is gemaakt bij de beoordeling van diverse varkens- en pluimveebedrijven, schrijft minister Van der Wal aan de Tweede Kamer. Bedrijven zijn daardoor mogelijk onterecht aangewezen als grote uitstoter. Van der Wal noemt het zeer betreurenswaardig. De lijst is een belangrijke basis voor het stikstofbeleid van het kabinet. In april bleek ook al dat een aantal veehouderijen ten onrechte op de lijst stond. Bij de parlementsverkiezingen in Denemarken lijkt het centrumlinkse blok onder leiding van premier Frederiksen de meerderheid te behouden. Volgens de Deense publieke omroep behaalde de Sociaal-Democratische Partij van Frederiksen ruim 27% van de stemmen. Dat is het beste resultaat in ruim 20 jaar. De tweede partij van het land, het liberale Venstre, kreeg volgens de Deense omroep ruim 13% van de stemmen. Premier Frederiksen zegt een nieuwe brede regeringscoalitie te willen vormen. Bij meerdere aanvallen in Ecuador zijn zeker 5 politieagenten gedood. Volgens de autoriteiten waren de aanvallen een reactie van de georganiseerde misdaad op de verplichte overplaatsing van gevangenen uit een beruchte gevangenis. De president van Ecuador noemt de aanvallen een openlijke oorlogsverklaring door gewapende drugsbendes. In 2 provincies zijn de noodtoestand en een avondklok afgekondigd. Het drugsgeweld heeft de afgelopen jaren al aan veel mensen in Ecuador het leven gekost. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer vindt het geen goed idee om meer concurrentie toe te staan op het spoor. In een debat bleek dat bijna alle partijen denken dat meer marktwerking leidt tot versnippering en een slechtere dienstverlening. Alleen de VVD is voorstander. De NS is 100% eigendom van de staat. Europese regels bepalen dat ook andere commerciële bedrijven als Arriva de kans moeten krijgen om op het hoofdspoornetwerk te rijden. Maar verschillende partijen in de Kamer vinden dat het kabinet niet moet zwichten voor druk vanuit Brussel. Ajax heeft gisteravond zijn laatste groepsduel in de Champions League gewonnen van de Rangers. Het werd 3-1 in Glasgow. En daarmee hebben de Amsterdammers zich verzekerd van een plek in de Europa League. Het eerste doelpunt voor Ajax viel al na 4 minuten. Bij rust was het 2-0. In de laatste minuten van de wedstrijd vielen de andere doelpunten. Het weer dan. Vanochtend valt vooral in het noorden en aan de kust nog een bui. Verder is het vandaag op de meeste plaatsen droog, met zonnige perioden en minder wind dan gisteren. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Nou, we krijgen normaal een muziekje, maar dan beginnen we gewoon. De Likud-partij van oud-premier Netanyahu heeft bij de verkiezingen in Israël volgens exit polls zo'n 31 van de 120 zetels in het parlement weten te bemachtigen. Het zou net genoeg zijn voor een meerderheid van het rechtse blok. De Israëliërs gingen gisteren voor de 5e keer in 4 jaar tijd naar de stembus. Correspondent Ties Brok vanuit Jeruzalem. Ties, ze konden tot gisteravond 9 uur hun stem uitbrengen. Hoe zeker is deze uitslag? Nou, we moeten die uitslag nog wel met een korreltje zout nemen. Intussen is ongeveer 44% van de stemmen geteld. En die exit polls die zijn wel ongeveer nog zoals ze gisteravond waren. Dus ongeveer de helft van de stemmen heeft niet ertoe geleid dat die exit polls veranderd waren. Maar het kan nog veranderen. Er zijn bijvoorbeeld een aantal partijen die net wel of net niet de kiesdrempel gaan halen. Dat kan nog de heleboel opschudden. Kan Netanyahu nog van zijn meerderheid beroven, die hij nu dus wel heeft volgens die exit polls. Dus we moeten nog even een slag om de arm houden. Ja, maar stel dat het inderdaad zo is. Gaan we hem dan inderdaad terugzien als premier? Ja, die kans is zeker gegroeid. Netanyahu krijgt vrijwel zeker het initiatief. En als je kijkt naar hoe die exit polls nu eruit zien, dan heeft hij zelfs een meerderheid met zijn bondgenoten. Want zijn eigen Likud-partij plus de ultra-orthodoxe partijen plus een uiterst rechtse partij die het heel goed heeft gedaan, die hebben samen 61 of zelfs 62 zetels. Nou ja, je hebt er 61 nodig voor een meerderheid. Dus als het er zo uitziet, dan is Netanyahu de grote winnaar van de avond. En hij heeft ook vannacht meteen een speech gegeven bij zijn verkiezingsavond, waar ik ook bij was. En daar had hij het over dat zijn partij op de drempel van een grote overwinning zou staan. Hij hield dus ook nog wel een slag om de arm. En ook premier Lapid, die vanavond een speech gaf, die met zijn partij de tweede van het land wordt, die zei, ja, we moeten echt wachten tot de laatste stem geteld is. Maar er is dus al wel een beeld dat opreist dat Netanyahu die verkiezingen wel gewonnen heeft. Hoe was het eigenlijk met de opkomst? Want ja, vijfde keer in 4 jaar tijd. Ik kan me voorstellen dat Israëliërs ook misschien dachten, ik kom even niet. Ja, dat dacht ik ook. En dat was ook wel het sentiment wat ik gisteren hoorde bij de stembus, waar ik ook een tijdje heb rondgehangen. Maar de opkomst was juist hoger dan tijdens al die eerdere verkiezingen van de afgelopen jaren. 71,3%. De hoogste opkomst sinds 2015. De grote verrassing van de verkiezingen, dat is eigenlijk het goede resultaat van de uiterst rechtse partij. Een combinatie van twee partijen, religieus sionisme en Joodse kracht. En die partij die is meteen de derde partij van het land geworden. Heeft het heel goed gedaan. Terwijl dat wel een zeer omstreden partij is. Een van de leiders van die partij die was tot voor kort echt volledig, zeg maar, niet Salon Fehi in Israël. Die werd versleten als een extremist. Maar die doet het nu ontzettend goed. En dat lijkt Netanyahu te kunnen helpen. Ja, want in hoeverre heeft Netanyahu hen nodig? En gaat hij ze ook gebruiken? Goeie vraag. Hij krijgt hoogstwaarschijnlijk het initiatief in de formatie. En hij zal zeker met die partijen gaan praten, want die hebben van tevoren ook gezegd dat ze met hem willen gaan regeren. Ze kunnen hem misschien ook helpen, want Netanyahu wordt nog steeds verdacht van omkoping, van fraude. En die rechtse partijen die hebben er ook al op gehint dat zij daar misschien wel iets aan zouden kunnen doen. Dat ze een streep kunnen zetten door zijn strafproces. Daar gaat hij zeker mee praten. Maar ik verwacht dat Netanyahu toch ook zal proberen om partijen aan de andere kant van de grens van de van het politieke midden mee te krijgen. Mensen die in de verkiezingscampagne hebben gezegd, we willen niet met Netanyahu regeren, maar die daar toch zijn hand naar zal uitsteken. Al is het maar om ervoor te zorgen dat die coalitiepartners hem niet helemaal in de tang kunnen nemen. Dus dat zullen we gaan afwachten, wat hij gaat proberen. Hij zei vannacht in ieder geval dat hij graag een nationale eenheidskabinet wil hebben. Maar de vraag is natuurlijk wel wie daar met hem in wil zitten. Want hij is nog steeds bij zijn tegenstanders ontzettend gehaat. Ja, zijn dus nog steeds exit polls. Die slag om de arm moeten we blijven houden. Maar als je kijkt naar die exit polls, wat zegt het over de staat van het land? Nou, ik denk dat het in ieder geval zegt dat de verrechtsing in Israël doorzet. De opkomst van die uiterst rechtse partij, dat is echt iets nieuws tijdens deze verkiezing. Om een idee te geven, de leider van die partij die trok nog tijdens de verkiezingscampagne een pistool tijdens een confrontatie met Palestijnse jongeren in Oost-Jeruzalem. Hij had tot voor kort een foto aan de muur hangen van een Joodse terrorist die 29 Palestijnen had doodgeschoten. Dus dat is echt iemand met behoorlijk extreme ideeën. Die zou in de regering terecht kunnen komen. Al moeten we de formatie afwachten, moeten we nog het einde van de exit polls afwachten. Maar dat die partij goed gescoord heeft, dat staat wel buiten kijf. En ik denk een andere conclusie is dat als Netanyahu die regering kan vormen, dat er wel een einde komt aan de padstelling waar Israël de afgelopen jaren in heeft gezeten, waarin het telkens de vraag was, kiezen we voor Netanyahu of kiezen we niet voor Netanyahu? Als die exit polls kloppen, dan lijkt Israël te kiezen voor wel Netanyahu. Correspondent Ties Brok vanuit Jeruzalem. Het NOS Radio 1 Journaal. In de tv-special De Staat van het Klimaat was onder andere hoogleraar Helene de Koning. Zij schreef als hoofdauteur mee aan klimaatrapporten die de basis vormen voor de VN-klimaattop die zondag start in Egypte. En Koning zei dat het probleem tweeledig is. Als je gewoon kijkt naar waar de emissies vandaan komen, dan komen die van ongeveer een derde uit inderdaad voedselsystemen en landgebruik wereldwijd. Dus daar valt heel veel te halen. Maar de rest komt van energie en industrie en alles wat we aan fossiele brandstoffen gebruiken. Dus dat aanpakken aan de bron, hè, dus niet meer nieuwe fossiele brandstoffen winnen. In de verwerking, in het gebruik, zowel in de industrie als in elektriciteit, als in warmte, als in mobiliteit. Dus dat is ook allemaal nodig eigenlijk. Dat is niet één ding wat er uitspringt waarmee we het probleem kunnen oplossen. op de klimaattop zal het ook gaan over de verdeling van de lasten van klimaatverandering tussen arme en rijke landen. Opkomende economieën willen graag een vergoeding voor de schade die ze lijden. Klimaatwetenschapper Gert-Jan Nabuurs begrijpt dat wel. Ja, ze hebben zeker een punt. Een groot deel van de schuld van klimaatverandering ligt bij ons, ligt bij het rijke Westen. En zij zeggen van, ja, zij leiden de schade daarvan. En ze zeggen van, daar moet voor betaald worden. En daar hebben ze een heel goed punt. Maar dat is iets wat je dus ziet dat in de onderhandelingen het rijke Westen daarin juist heel erg terugkrabbelt. En de schamele 100 miljard die is beloofd, dat wat wereldwijd natuurlijk een heel klein bedrag is, afgesproken, is nog steeds niet... Wordt niet behaald. Volgende week dinsdag zijn er tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Nieuwsuur maakt een reportage in Pennsylvania. Een klassieke swing state. En ook nu is het er razendspannend. Ze gingen op pad met een republikein en hij hoopt op een aardverschuiving in het politieke landschap. If people are half as pissed off as me, they will vote for adults. Because what's going on right now is just insane. My wife works at Walmart. She fills the online orders. And the online orders are getting smaller and smaller, but the amount of money is the same amount of money they're spending. So they're spending the same amount of money and getting less food. En de man maakt zich ook druk over de projecten die president Biden uitrolt, die volgens hem geldverslindend zijn. You can't keep spending the government money, you know, and printing it so that, you know, the dollar gets devalued every time they do that. So, you know, he's got all these projects that are just throwing money at stuff. He calls it an infrastructure bill. Met het oog op morgen sprak met Justin Fox van persbureau Bloomberg. De Democraten willen graag dat de schaduw van voormalig president Trump over deze verkiezing hangt, als een soort waarschuwing. Maar dat lukt ze maar ten dele, volgens Fox. Niet genoeg voor de smaak van de Democraten, denk ik. Mm-hmm. Als de verkiezing een referendum was over het gedrag van Trump sinds november 2020, zouden de Democraten heel goed doen. Maar ja, dat blijkt het niet te zijn. Mensen hebben andere dingen waarover ze bezorgd zijn. Landelijke politieke kopstukken werpen hun gewicht in de strijd. En daarmee worden het meer landelijke verkiezingen, een trend die al een tijdje gaande is, volgens Fox. Dat zijn ze altijd geweest, een beetje. Controle van het congres is een nationale kwestie. Maar het is wel dat sinds, ja, misschien begin van de jaren 90, het voelt alles meer genationaliseerd. Omdat mensen hun informatie krijgen van de kabelnetten en talk radio en de internet en zo, en niet van de lokale kranten of tv-zenders. En dat was gisteravond op radio en tv. Adele met Set Fire to the Rain. De meest vervuilende bedrijven willen het minst doen aan klimaatverandering. Dat blijkt uit de nieuwste Nederlandse innovatiemonitor van de Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam, waarover het AD vanochtend schrijft. 20% van de Nederlandse bedrijven zegt dat het niet gaat lukken om nog deze eeuw klimaatneutraal te worden, terwijl dat doel al in 2050 bereikt zou moeten zijn. Voor dit onderzoek werden 25.000 bedrijven benaderd. Ruim 700 reageerden, variërend van MKB'ers tot grote multinationals. Vooral die laatste groep blijft achter, zegt hoogleraar strategie en innovatie Henk Volberda van de UvA tegen de krant. Om deze bedrijven toch een zetje in de rug te geven, pleit de hoogleraar voor een ranglijst met bedrijven die het minst doen om de uitstoot te beperken. Een soort van schaamlijst dus eigenlijk. ING is mogelijk opgelicht toen de bank in 2018 voor 350 miljoen euro het Amsterdamse bedrijf Payvision overnam van de oprichters. Daarover schrijft het FD. Het OM onderzoekt volgens die krant of de verkopers van het financieel-technische bedrijf de prijs hebben opgepompt door witwascontroles te negeren en moedwillig foute klanten aan boord te hijsen. Afgelopen maand bleek al dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar het opzettelijk overtreden van witwasregels door Payvision. Naast het bedrijf zelf, dat nu dus in handen is van ING, zijn ook de oprichters als verdachten aangemerkt. Maar die zeggen van niets te weten en ontdaan te zijn. Adema zet stikstofdossier weer op scherp. Dat is de kop op de voorpagina van Trouw. De net aangetreden landbouwminister Piet Adema was op werkbezoek in Drachten. En daar zei hij dat hij niet dogmatisch wil vasthouden aan een halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Zijn uitspraak op een gevoelig moment, schrijft de krant, want door 2030 los te laten zet hij een explosief debat op scherp dat net tot rust leek te komen. Stikstofbemiddelaar Remkes hield in zijn rapport van vorige maand nog vast aan 2030 voor halvering van de uitstoot, met wel nog twee meetmomenten in 2025 en 2028. In Drachten zei minister Adema dus dat hij grote twijfels heeft dat dat haalbaar is binnen die termijn. En op de voorpagina van het Parool een grote foto van het schilderij Het meisje met de fluit, dat toch van Johannes Vermeer blijkt te zijn. Vorige maand was dat werk wereldnieuws. We hebben het er ook bij de NOS wel aandacht aan besteed. Amerikaanse wetenschappers zeiden toen dat dit niet van Vermeer is. Maar het Rijksmuseum bestrijdt dat op basis van eigen onderzoek dat gisteren werd gepresenteerd. Ja, dat Amerikaanse onderzoek was volgens hen ook niet heel slecht, maar zij kunnen nog beter kijken en komen tot de conclusie dat het niet van een leerling is, maar echt van Johannes Vermeer zelf. En dat is nog niet alles. Het meisje met de fluit werd met nog twee andere schilderijen onderzocht. En dat blijken ook echte Vermeers te zijn, zegt het Rijksmuseum. Zittende vrouw aan het virginaal. Wat een soort van klaversymbol blijkt te zijn, hebben we nog even uitgezocht, op basis van de foto. En het schilderij Sint Praxedis. Het totaal aantal schilderijen van de 17e-eeuwse schilder komt nu op 37. 28 daarvan zijn vanaf het voorjaar in het Rijksmuseum te zien op een grote Vermeer tentoonstelling. Radio. Wie luistert, weet meer. Ajax heeft het Champions League seizoen toch nog met een goed gevoel afgesloten. Commentator Jeroen Elshoff over de laatste poolwedstrijd tegen het Schotse Rangers FC. Ajax bereikte gisteravond moeiteloos de Europa League, waar het na de winterstop instroomt in de tussenronde. En Ajax deed dat door met 3-1 te winnen bij het Rangers van Giovanni van Bronckhorst. Ajax scoorde in de eerste helft via goals van Berghuis en Kudus. Na rust maakte invaller Conceição de derde Ajax-goal, nadat Rangers wel een strafschop langs Pasveer schoot. Enige tegenvaller voor Ajax was het geblesseerd uitvallen van Owen Wijndal. Die speelde op de plek van Daley Blind. Ajax dus door, volgende halte voor de Amsterdammers. Aanstaande zondag de topper in de Johan Cruijff Arena tegen PSV. Ajax was met name de eerste helft sterker dan Rangers. In de tweede helft werd het spel wat minder, vond ook Ajax-coach Alfred Schreuder. Ik denk dat we wel proberen natuurlijk die derde goal te maken. Maar we waren ook een paar keer wat slordiger aan de bal, dat wel. Maar uiteindelijk denk ik wel de manier waarop ze op het veld stonden en de dingen samen deden was goed. Wijndal valt geblesseerd uit, zag er niet fijn uit. Hoe is het met hem? Ja, hij loopt nu even op krukken voor de zekerheid. Hij heeft er wel wat last van. Dat was zonde, denk ik. Ik denk dat Owen prima in de wedstrijd zat. Ook deed wat hij moest doen. In aanvallend opzicht gaf hij, denk ik, ons een extra impuls ook over de linkerkant. En het was zonde dat hij uitviel. Maar want, goed, afwachten hoe het ervoor staat. Waar heeft hij last van? Ging door zijn enkel. Oké. Okay. Vervolgens kies je ervoor om Rens in te laten vallen. Ja. Waarom laat je Blind op de bank zitten? Omdat we 2-0 voor stonden en De Vijn had ook een tijdje niet gespeeld. En ik vond het ook belangrijk om De Vijn te zien als linksback. En dan hebben we, denk ik, allemaal opties beschikbaar. zei Alfred Schreuder tegen verslaggever Eline de Zeeuw. Voor Rangers-coach Giovanni van Bronckhorst betekende de nederlaag een einde aan Europees voetbal, nadat hij vorig jaar nog met zijn club in de finale van de Europa League stond. Hij baalt. Nou, natuurlijk teleurstellend. Ik denk dat we de enige tijd dat we dachten dat we nog iets konden behalen vandaag was de laatste 10 minuten. Waarin je een grote kans krijgt met Morelos. Je maakt een penalty. En eigenlijk hoop je dan nog een kans te forceren om in ieder geval nog een puntje te halen. En zeker het moment dat we de bal winnen en de bal gelijk weer verspelen, zie je het verschil. Hoe snel zij in de omschakelingen zijn en wij op dat moment, waardoor we de 3-1 maakten. Maar uiteindelijk ook heel snel een einde gemaakt aan het Europese seizoen. Omdat wij nu weer moeten doorschakelen naar de competitie zondag. En dat hebben we ook na de wedstrijd gelijk gedaan. Zei Rangers coach Giovanni van Bronckhorst. Het is 6:58. Bijna 2 dagen wachtte Brazilië op de woorden van zittend president Jair Bolsonaro na de verkiezingsoverwinning van zijn linkse rivaal Lula da Silva. Zou hij de nederlaag toegeven of de uitslag toch aanvechten? En gisteravond volgde eindelijk een weliswaar heel korte toespraak. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Als burger en als president van Brazilië zal ik onze grondwet blijven naleven, zegt Bolsonaro onder andere. Correspondent Nina Jurna vanuit Rio de Janeiro. Ja, heel duidelijk is het niet. Geeft hij zijn verlies nou toe of niet? Ja, het is totaal niet duidelijk. Heel omslachtig heeft hij in ieder geval gezegd dat hij de grondwet respecteert. En daar kun je dan uit afleiden dat hij dus ook de uitslag respecteert. Maar hij heeft dus niet gezegd, ik accepteer mijn verlies. En hij heeft Lula da Silva zeker niet gefeliciteerd. Dus ja, het is allemaal heel omslachtig. Maar uiteindelijk was toch de conclusie dat hij in ieder geval wel de uitslag accepteert. En dat kwam ook omdat na Bolsonaro's speech, die maar 2 minuten duurde, de chef van het kabinet nog kwam en tegen de journalisten zei dat er in ieder geval begonnen is ook met de overdracht en dat de aankomende president Lula, zoals hij dat letterlijk zei, op medewerking kan rekenen. Dus die bevestigde het eigenlijk pas echt. Maar heel Brazilië zat toch wel een beetje op deze toespraak te wachten. Hoe reageren Brazilianen? Ja, er wordt ontzettend worden zijn woorden geanalyseerd. Wat zegt hij nou precies en hoe zegt hij het? En eigenlijk is de conclusie wel dat Bolsonaro die speech eigenlijk met opzet zo omslachtig heeft gehouden om niemand teleur te stellen. Er zijn natuurlijk nog steeds mensen die zijn aanhangers die het niet eens zijn met deze uitslag. Er worden ook nog steeds wegen geblokkeerd hier en die mensen moet hij dan ook tegemoet komen. Dus hij kan dan niet heel duidelijk zeggen van ik accepteer de uitslag. En aan de andere kant, ja, er wordt toch wel van hem verwacht dat hij dat hij iets zegt waardoor blijkt dat het geaccepteerd wordt. Dus vandaar die hele vage woorden. Dat was eigenlijk uiteindelijk de conclusie. Maar ja, heel veel mensen zijn toch wel echt teleurgesteld en afgeknapt dat hij zo lang gewacht heeft, hè, 2 dagen, en dan ook nog eens een keer op deze manier eigenlijk zijn verlies toont. Geldt het dan ook voor zijn aanhangers dat ze daarin teleurgesteld zijn? Ja, die dan weer niet. Die hebben dus uit de woorden, want hij heeft ook nog eigenlijk heel duidelijk in zijn speech gezegd dat hij begrijpt waarom mensen nu teleurgesteld zijn. En daarin kwam hij eigenlijk de mensen die nu die wegen blokkeren en demonstreren tegemoet. Maar hij heeft wel heel duidelijk ook een boodschap naar hun toe geuit. Hij zei namelijk van vreedzaam protesteren is welkom. Maar laten we het niet zo gaan doen zoals links dat altijd doet. Met andere woorden, hij gaf ook nog een sneer aan de Lula-aanhangers die dan in zijn ogen, bij wie dat veel meer past om dan geweld te gebruiken en dan straten te blokkeren eigenlijk de boel op te houden. Maar goed, hij heeft in ieder geval zijn aanhangers wel, is hij wel tegemoet gekomen. Want vanuit die kant kwam dan van nee, we zijn tevreden. Maar of zij nou echt stoppen met de demonstraties op deze manier is ook nog niet duidelijk. Dat moet eigenlijk, dat moeten we morgen afwachten. Ja. Of eigenlijk vandaag, in de loop van de dag. En de overgang naar de nieuwe president is dus wel in gang gezet, zegt zijn stafchef. Hoe lang gaat dat duren? Enig idee? Ja, nou, deze week zijn in ieder geval de eerste gesprekken met de mensen van Lula. Om Lula heen. En die hij ook heeft aangewezen om die nieuwe regering zeg maar te vormen. Al het zakelijke gedeelte met de regeringsmensen van Bolsonaro. Maar Brazilië heeft een vrij lange overdrachtsperiode. Want officieel wordt Lula pas op 1 januari 2023 geïnaugureerd. Dus dat kan nog best een tijdje duren. En dat maakt ook dat er natuurlijk ook heel veel spanning was van hoe langer het duurde dat Bolsonaro eigenlijk zijn verlies zou toegeven, hoe meer er gespeculeerd werd dat hij het helemaal niet zou doen en misschien wel zou aanvechten. En dat je dus nog een hele lange nasleep zou krijgen. Neemt niet weg dat nu hij het wel heeft geaccepteerd dat we dat niet krijgen. Want ja, er zijn nog steeds blokkades. Er is de helft van de bevolking van het electoraat, kun je zeggen, op 2 miljoen stemmen na, heeft op Bolsonaro gestemd en is dus teleurgesteld. Dus ik sluit niet uit dat we hier toch nog spanningen krijgen. En dan natuurlijk straks die datum. Ja, dat wordt ook nog heel spannend. Dat is pas over 2 maanden ruim. Correspondent Nina Jurna. Ik heb al vaker een nummer laten horen van het album dat de twee Nederlandse bands Dawn Brothers en The Wolf samen maakten. Muziek die geworteld is in een tijd dat ze zelf echt nog niet waren geboren, maar die ze zich wel helemaal eigen hebben gemaakt. En ik heb het ze ook live zien doen. Het is echt een aanrader. Tell You About My Baby van de Dawn Brothers en The Wolf. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Noord-Korea heeft meer dan 10 raketten afgevuurd, zegt het Zuid-Koreaanse leger. De lanceringen komen op het moment dat de VS en Zuid-Korea zijn begonnen met grootschalige militaire oefeningen. Noord-Korea noemt die oefeningen provocaties en eist dat ze stoppen. Zuid-Korea ziet de raketlanceringen van het noorden juist als provocatie. Bij de parlementsverkiezingen in Denemarken lijkt het centrum-linkse blok onder leiding van premier Frederiksen de meerderheid te behouden. De tweede partij van het land, het liberale Venstre, kreeg volgens de Deense publieke omroep ruim 13% van de stemmen. Premier Frederiksen zegt een nieuwe brede regeringscoalitie te willen vormen. Het RIVM heeft opnieuw een rekenfout gemaakt in de lijst met de 100 grootste uitstoters van stikstof en ammoniak. De fout is gemaakt bij de beoordeling van diverse varkens- en pluimveebedrijven, schrijft minister Van der Wal aan de Tweede Kamer. Bedrijven zijn daardoor mogelijk onterecht aangewezen als grote uitstoter. En een grote meerderheid in de Tweede Kamer vindt het geen goed idee om meer concurrentie toe te staan op het spoor. In een debat bleek dat bijna alle partijen denken dat meer marktwerking leidt tot versnippering en een slechtere dienstverlening. Alleen de VVD is voorstander. Het weer dan in de ochtend, vooral in het noorden en aan de kust nog buien. Verder is het vandaag op de meeste plaatsen droog, met zonnige perioden en minder wind dan gisteren. Het wordt zo'n 15 graden. Er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we beginnen deze ochtendspits met file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met een aantal personenwagens. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. Door je volle mailbox op te ruimen kun je heel wat CO2-uitstoot besparen. Al die data staat namelijk op energie-slurpende servers. De NPO is deze week klimaatwijs. Ik ben Nick Schilder. In het programma De Wereld van Morgen bezoeken we bedrijven die zich inzetten voor een beter klimaat. De Wereld van Morgen. Vanavond op NPO 1. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Pakistan werd afgelopen zomer hard getroffen. Eerst overstromingen en nadat het water was gezakt, ziektes als cholera, dengue en malaria. Miljoenen Pakistanen werden getroffen en zeker 1500 mensen kwamen om. Maar na al die ellende zijn er nu wat voorzichtige lichtpuntjes. Correspondent Aletta André vanuit Delhi. Aletta, ja, de Pakistanse regering heeft gezegd dat de meeste mensen die waren gevlucht voor het water weer terug zijn naar huis. Dat betekent dus goed nieuws? Ja, in die zin wel. Dat de tentenkampen nu leeglopen. In september zaten nog 500.000 mensen in tenten. En dat zijn er nu nog 50.000. Dus niet echt niemand meer, maar wel een stuk minder. Weer terug naar huis dus. Maar wat dat precies betekent, dat verschilt nogal. Veel mensen zijn wel teruggekeerd naar hun dorp en hun huis, eigenlijk zodra al deze niet meer onder water stonden. Maar dat betekent niet dat al die huizen ook zijn gerepareerd of überhaupt nog overeind staan. Heel veel huizen zijn dusdanig beschadigd dat mensen er niet kunnen wonen. Wij zagen in september al, toen ik daar was, dat veel families nu met meer mensen in kleinere ruimtes wonen. Omdat familieleden van wie bijvoorbeeld het dak is ingestort nu bij hun broer of hun oom inwonen. En dat zal nu nog steeds zo zijn, want er is nog heel weinig herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Wat gedaan wordt, dat doen de mensen zelf waar ze kunnen. Dus het betekent vooral dat, dat echt de massale noodhulp, waarbij mensen nog onderdak nodig hadden, dat tenten werden uitgedeeld, dat voorbij is. Maar dat er nog die veel grotere taak van alle huizen en infrastructuur opnieuw opbouwen, dat nog moet gaan beginnen. Ja, en wie moet daar de lead in nemen? Wie is er verantwoordelijk voor? Is dat de overheid of zijn het mensen zelf? Nou, als het om huizen gaat, geloof ik dat mensen niet heel veel verwachten van de overheid. Of in elk geval niet heel snel. Natuurlijk zal de overheid wel de infrastructuur moeten repareren. De elektriciteitspalen en wegen, et cetera, die we ingestort zagen daar. Maar daar is ook best weinig geld voor. Geld uit andere regeringspotjes is al weggehaald in augustus en september om voor noodhulp te gebruiken. En ook internationaal, de donaties die binnen zijn gekomen bij de VN bijvoorbeeld, die zijn volgens de VN zelf niet voldoende voor nog steeds eigenlijk eerste hulp op het gebied van gezondheid, voeding, schoon water. Dus als daar al niet genoeg voor is, laat staan dat er heel veel geld over is voor het opnieuw bouwen van huizen. De Wereldbank heeft deze maand ook geld toegezegd, of vorige maand, specifiek voor boeren. Maar ook dat is meer voor het, voor het levensonderhoud en ook de komende seizoenen landbouw. Voor het kopen van zaden of kunstmest bijvoorbeeld, dat ze daar subsidies voor kunnen krijgen. Maar niet voor de grote dingen als woningen. Dus heel veel mensen logeren voorlopig gewoon bij hun familieleden. Ja, jij bent er ook geweest in de tijd dat het water nog heel hoog stond. Dus stond je bijvoorbeeld in van die landbouwgebieden. Er waren heel grote zorgen over. Maar de VN zegt nu wel in een rapport dat 98% van het rampgebied toch geschikt is voor het volgende zaaiseizoen. Dat lijkt me hoopvol. Ja, dat lijkt dus heel erg mee te vallen, die zorgen die we daar toen zagen. Die 98% slaat overigens op Sindh, wat inderdaad de zwaarst getroffen provincie was. Die ook nog eens heel belangrijk is voor de graanproductie. Want de graanproductie, dat komt er nu aan. Dat wordt meestal in november gezaaid om in april te kunnen oogsten. En toen wij daar waren, dat hebben we ook laten zien in een reportage laten horen, stonden de velden onder water, letterlijk nog heel veel onder water. Ofwel helemaal dat we met een boot rondgingen, ofwel deels dat de boeren tot hun knieën in het water stonden om nog hun katoenoogst te kunnen redden. En daar werd toen echt gevreesd dat het niet op tijd droog zou zijn om die tarwe te kunnen zaaien deze maand. Maar dat lijkt dus in elk geval in Sindh mee te vallen. Hoewel nog niet alle gebieden droog zijn. En ook in bijvoorbeeld Balochistan, daar deelstaat die aan Sindh grenst. Daar verwachten de autoriteiten dat ze echt maar de helft van de tarwe kunnen produceren van wat ze normaal doen. En ook in Sindh zal het sowieso wel wat minder zijn. Dus om tekorten te voorkomen en ook om inflatie tegen te gaan. Want Pakistan kampte al voor de overstromingen met heel hoge voedselinflatie van iets van 30%. Dus er wordt wel, hoe dan ook al kan er nu dus toch best veel gezaaid worden, is de regering begonnen met het importeren van graan, waaronder uit Rusland. Dat hebben ze onlangs aangekondigd. Correspondent Alette André vanuit Delhi. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Hoek van Holland verzamelen zich honderden kitesurfers om straks te vertrekken naar Den Helder. Al kitesurfend uiteraard. En dat doen ze voor een goed doel. Verslaggever Bo Heimensen, je bent in de hoek van Holland. Ze vertrekken behoorlijk vroeg, zeg. Nou, inderdaad. En ze zijn ook met veel. Ze zijn met 500 kitesurfers. Ik hoor ook uit België, uit Duitsland. Sommigen zijn uit Spanje hier naartoe gekomen. En ze trekken zo vroeg omdat ze een behoorlijke afstand moeten afleggen, Astrid. Ze moeten 130 kilometer langs de westkust over de ruwe Noordzee. Een tocht van zo'n 10 uur. Het is de langste kitesurftocht ter wereld die in één dag wordt afgelegd. Marathon begint straks om 7 uur, wel met tussenstops. En de eerste is straks Scheveningen. En iemand die er alles over weet is Martijn van Dijk. Hij staat naast mij. Goedemorgen, Martijn. Goedemorgen, Bo. Organisator en deelnemer. Ja, zijn jullie er klaar voor? Ja, we zijn er zeker klaar voor. Alles is in gereedheid gebracht de afgelopen 48 uur. We hebben een mooie crew samengesteld. Iedereen is gebrand om het tot een goed einde te brengen. De opkomst is groot. Deelnemers die komen overal vandaan en we hebben er onwijs veel zin in. Ja. Het is een marathon met tussenstops, waarbij ook nog eens gestempeld moet worden. Het klinkt een beetje als de Elfstedentocht. En dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat jullie pas 2 dagen geleden definitief konden zeggen dat het doorging. Waar hing dat allemaal van af? Wij zijn sterk afhankelijk van het weer ook. Net als de Elfstedentocht. En zo wordt die vergelijking dan vaak gemaakt door onze deelnemers en onze community. Dat stempelen dat doen wij gewoon om controle te houden op de deelnemers. Dat ze af en toe aan land komen, dat ze ook voldoende rust houden. Overal krijgen ze dan nog een croissantje of een muffin of een lunch. En ook natuurlijk genoeg te drinken. Waar hing het vanaf? Van het weer natuurlijk, maar hoe moet het weer zijn? Het hangt af van het weer inderdaad. De wind moet goed zijn. Zuidwest tot west-zuidwest. Windkracht 5 tot 7 voor de luisteraar. Wij kijken dan meer naar knopen, 20 tot 35 knopen. We zitten aan de onderkant van wat we nodig hebben wel. Maar we gaan het gewoon knallen. De mensen iets grotere kite en gas erop. Hebben jullie nog een beetje zitten knijpen? Want ik heb begrepen, jullie hebben een soort windraam. Dat is vanaf 20 augustus tot 6 november komt dit. In die tijd moest het gebeuren. We zitten nu op 2 november. Ja, het was misschien bijna niet doorgegaan dan. Ja, klopt. We zijn al maanden aan het wachten vanaf 20 augustus inderdaad. We hadden tot deze week, tot zondag, komende zondag, hadden we de tijd om het te doen. Ik regel dat dan met alle gemeentes en andere instanties, stakeholders, om dat goed te laten verlopen en met vergunningen en et cetera. Dus ik ben heel blij dat het nu kan, 4 dagen voordat de termijn afloopt, zeg maar. Ja. De route is 1 rechte lijn naar boven. Een leek zou zeggen, eenvoudige route. Ja. Hoe lastig is die? Ja, het is lastig. Er vallen redelijk wat mensen af altijd. En het ligt ook aan de condities hoe zwaar het gaat zijn. Ja. Je hebt het al eens gedaan. Vertel, hoe zwaar is dat? Ik heb het evenement samen met 2 andere jongens. In 2016 en 2017 hebben we met z'n drieën meegevaren. Daarna heb ik niet meer meegevaren. Dus het is voor mij ook een tijdje geleden. Ik ben wel weer een beetje stroef op de heupen, zeg maar. Maar het gaat helemaal goed komen. Maar het is wel het is zwaar, hoor. Er gaan mensen huilend over de finish. En er vallen veel mensen af. Ja, het is echt zwaar. Het is ook voor het goede doel, voor de Hartstichting. Jullie hebben het inderdaad eerder ook al gedaan en tonnen aan euro's opgehaald. Waarom de Hartstichting? Ja, vorig jaar hebben we inderdaad 6 ton opgehaald voor de Hartstichting. We hebben verschillende onderzoeken gefinancierd daarmee de afgelopen jaren. Ook de hele Nederlandse kustlijn voorzien van AED's, waar al meerdere mensenlevens mee zijn gered. De Hartstichting is superbelangrijk. Ze noemen onwijs goed onderzoek. Hart- en vaatziekten rukken families uit elkaar en trekken die uiteen. De ene dag kan je nog vrolijk op het water staan en de andere dag kan het zomaar afgelopen zijn. Dat beseffen we maar. Persoonlijk heb ik ook een motivatie. Mijn vriendin die heeft hart- en vaatziekten. En daarom heb ik, als ik heel eerlijk ben, ook voor de Hartstichting gekozen om het evenement voor te organiseren. Ja. Veel geld inderdaad. En dat is mede omdat alle deelnemers zelf 1000 euro sponsorgeld in moeten brengen. Dat is nogal een voorwaarde om mee te mogen doen. Is het iedereen gelukt? Iedereen die hier is, is het gelukt inderdaad. We hebben in aanloop naar het evenement wel afmeldingen. En dat loopt uiteen van blessures tot emigraties of kinderen die op komst zijn. Maar ook mensen die het sponsorgeld niet rondkrijgen. Die dan gewoon even eerlijk zeggen van joh, dat gaat mij niet lukken. Geef de ticket maar aan iemand anders. En dan kan die dat misschien regelen. Maar super knap. Het is ook niet dankzij mij dat we zo geld ophalen. Het is echt dankzij alle deelnemers dat gebeurt. En natuurlijk de donateurs die daadwerkelijk een donatie doen. Maar de deelnemers maken zich echt onwijs hard voor dit evenement en voor het goede doel. En daar wil ik ze onwijs voor bedanken. Ja, en ik wens jullie ontzettend veel succes. Straks om 7 uur gaan jullie beginnen en de eerste stop is Scheveningen. En dan zie ik jullie weer. Ik zie je in Scheveningen. Dankjewel, Bo. Bo Heimessen vanuit de Hoek van Holland. We hoeven niet bang te zijn voor een loonprijsspiraal. De kans daarop is volgens de Nederlandse Bank klein, schrijft het FD. Bij een loonprijsspiraal leidt inflatie tot hogere lonen om de koopkracht op peil te houden. Waarna bedrijven hun hogere kosten weer doorberekenen aan de klanten, dus weer meer inflatie veroorzaken. Maar bedrijven zijn volgens de Nederlandse Bank meestal financieel gezond genoeg om de hogere lonen niet volledig door te hoeven berekenen in de prijzen. Ze kunnen voorlopig genoegen nemen met iets minder winst. Als de prijzen toch worden doorberekend, hoeft dat volgens de centrale bank nog geen probleem te zijn, zolang dat niet op grote schaal gebeurt. En daar lijkt vooralsnog geen sprake van. Depressies bij ouderen worden vaak niet herkend en daarom belanden ze onnodig met allerlei andere klachten in het ziekenhuis, zegt de ouderenafdeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in het AD. Uit onderzoek van het Amsterdam UMC blijkt dat ruim 1 op de 5 75-plussers worstelt met depressieve klachten. Ze komen vaak in het ziekenhuis terecht met bijvoorbeeld doorlichtplekken, ondervoeding of pijn op de borst. En die klachten worden niet direct gekoppeld aan depressie. Volgens die vereniging kan een heleboel zorg worden voorkomen als ouderenpsychiaters eerder worden betrokken bij de klachten. Het aantal elektrische auto's is sinds vorig jaar bijna verdubbeld. Van alle nieuw verkochte auto's dit jaar is ruim 1 op de 5 volledig elektrisch. Het hoogste percentage ooit, meldt de Volkskrant. Nederland telt inmiddels meer dan 300.000 volledig elektrische auto's. Al is dat met 3,3% nog maar een fractie van het hele Nederlandse wagenpark. In Almere rijden de meeste elektrische auto's. Daarna volgen Houten, Breda en Amersfoort. Het is wel een klein beetje smokkelen met de cijfers, want die gemeenten hebben één of meerdere vestigingen van grote leasekantoren. Dus zijn niet allemaal enorm milieubewuste inwoners. Zo is het ook weer niet. Zijn ze misschien wel, maar dat blijkt niet op basis van de autocijfers. Nee, precies. Ze hebben toevallig zo'n leasekantoor. Ja. En eigenlijk moeten studenten in Limburg niet de auto in, vindt de Hogeschool Fontys. Geïnspireerd door het 9 euro OV-abonnement afgelopen zomer in Duitsland, gaat de Hogeschool Fontys in Venlo experimenteren met goedkope bus- en treinkaartjes voor Duitse studenten. Op dit moment staat de parkeerplaats vol met auto's met een Duits kenteken. De meeste Duitse studenten in Venlo kiezen niet voor het OV. Dat is gewoon te veel gedoe. Ik kom met de auto, zegt een van hen tegen L1. Ik kom immer met mijn auto hierheen. Also ik fahre dan een halve stunde. En waarom met die auto? Ich wohne hier relativ nah an der Grenze und mit dem Bus, das passt oft zeitlich nicht, weil die Busse halt auf dem Dorf relativ stündlich nur fahren. Und sonst müsste ich hier beispielsweise Stunden warten, bevor die Vorlesung überhaupt losgeht. Ja, de studenten moeten dus kiezen tussen een bus die maar één keer in het uur rijdt of een half uurtje in de auto. Fontys denkt dat een goedkoop ticket de studenten wel over de streep van het OV trekt. Net zoals het 9 euro maand abonnement in Duitsland zelf ook een succes werd. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De drukte valt nu nog mee in de ochtendspits. We zien wel wat dagelijkse files staan rond Den Haag en Rotterdam. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag gebeurde bovendien een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Daar staat file vanaf Delft, 6 kilometer, met een kwartier vertraging. Maar inmiddels is de rijbaan wel weer vrij. Embrace van Dazzled Kid. Tijdens de teamfinale van het WK-turnen in Liverpool misten de Nederlandse vrouwen net de finale. Het goud ging daar overigens naar de VS. Maar morgen staan Naomi Visser en Tisha Volleman op het individuele toernooi wel in de finale van de meerkamp. Twee turnsters met een eigen verhaal. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. The waiting is over. The Artistic Gymnastics World Championships are here. In Liverpool, waar de crème de la crème van het mondiale turnen bijeen is gekomen. Met bijvoorbeeld de twee Nederlandse meerkampfinalisten. Tisha Volleman en Naomi Visser. Visser die maar beter en beter wordt en dat in Liverpool ook nog eens bekroond met twee toestelfinales. Drie finales voor één turnster. Het is sinds Verona van der Leur in 2001 niet meer voorgekomen. Ja, het is wel heel bijzonder natuurlijk. En ik wist het zelf niet, dus het is wel leuk om te zien. Verbaas jij jezelf nog wel eens in wat je bereikt en waar je jezelf terugvindt? Ja, eerlijk gezegd wel eigenlijk. Ja. Nou ja, het is gewoon heel mooi omdat je zoveel jaar zo hard aan het trainen bent. En als het dan ook nog eruit komt met dit resultaat, dat is wel mooi om te zien. Ik merk gewoon ook steeds meer door de ervaring en dat het nu echt eruit begint te komen. Dus dat

En heb ik met haar gesprekken over, wie ik was als jongen, wie ik nu ben als man, over de rol van ouderschap. En wat ze hebben opgegeven, mijn ouders, om ons leven mogelijk te maken. En het gaat ook over het schilderij van Rembrandt. Want we gaan kijken naar een van de beroemdste werken van Rembrandt. Een van de geliefdste werken, namelijk het werk De Thuiskomst van de Verloren Zoon. Ja, dat staat wel voor iets? Ja, dat is... het is een heel prachtig verhaal uit de Bijbel. Jezus vertelde aan zijn discipelen over het verhaal van de verloren zonen. Een vader heeft twee zoons. De ene zoon die eist zijn erfdeel op en trekt erop uit. En geeft al dat geld uit. Hij komt dan weer thuis en wordt dan heel liefdevol ontvangen door zijn vader. Die oudste zoon die vindt dat maar niks. Die heeft dan zoiets, ja... Ik ben altijd geweest, ja. Ik ben altijd voor je geweest en ik stond voor je klaar. En je geeft deze prutsen, deze verspiller, geef je dit ontvangst. Maar dat schilderij gaat over de vader die op die manier naar zijn zoons kijkt. Maar je neemt je moeder mee naar het schilderij. Daarom kook ik dat potje tagine. Want degene die tagine klaarmaakt, dat is mijn vader. Ah. Maar waarom neem je in het verhaal dan je moeder mee naar het schilderij? Nou ja, ik heb nooit dingen gedaan met mijn moeder. Ik ben al heel vroeg de deur uit op eigen benen gaan staan. Belde ook weinig. Dus dat contact was heel ver weg. En het contact was met mijn vader eigenlijk veel makkelijker contact. Dat ging vaak via het eten of hele korte intense gesprekken. Maar ik had altijd het gevoel met mijn vader dat het een wat makkelijker contact was. En met mijn moeder was altijd wat moeizamer contact. En ik ben eigenlijk in die voorstelling, ben ik met mijn moeder, maar ik speel ook mijn vader, want ik maak die tagine zoals mijn vader zou maken. Maar ik wil eigenlijk het liefste een contact met mijn... ik wil heel graag wat contact met mijn moeder hebben. Ik heb dat gemist en ik heb dan gemerkt dat ik door kinderen te krijgen, dat het contact heel erg verbetert. En dan is er nog iets. Het is ook heel leuk om met mijn moeder op pad te gaan. Ik doe het eigenlijk veel te weinig. Maar als ik met haar op pad ben, dan ze ziet hele leuke dingen. Ze vertelt mooie verhalen. Dus dat contact is wel mogelijk. Dus, nou, dat mooie verhalen vertellen, dan weten we meteen waar dat vandaan komt. Mensen die over... Ja, we hebben helaas niet zoveel tijd over. Ja. Maar mensen die dus willen weten wat er uit dat contact komt, wat er uit die verhalen komt, die moeten maar gewoon naar de voorstelling gaan kijken. Ja. Vanavond in Leiden en daarna op tournee. Op de Kade Benali, hartelijk dank. Dankjewel. Wauw, een nieuwe trap. Dankzij de traprenovatie van Hubo. Eindelijk verlost van het oude tapijt op je trap. En Hubo monteert het gewoon bij jou thuis. Karakter traprenovatie, exclusief bij Hubo. Hubo helpt. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Deze week in de bonus. AH Conferanspeer of Elstar appels los per kilo voor 99 cent. Alle AH Greenfield stoofvlees per 100 gram voor 1,19. Alle Campina lang lekker liter pakken 3 stuks voor 3 euro. En Lipton 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Morgenavond in Close-up een documentaire over de Britse modeontwerpster Amy Pauny, die het schijnbaar onmogelijke mogelijk maakt. Een 100% duurzame modecollectie. Close-up, morgenavond rond 22:30 op NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De bouwsector en het kabinet kijken gespannen naar een stikstofuitspraak die grote gevolgen kan hebben voor de woningbouw en verduurzaming. En Noord-Korea heeft meerdere raketten afgevuurd. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed.

Nou, deze zaak draait om Portals. Dat is een project dat CO2 moet gaan afvangen van de Rotterdamse, van de industrie in de Rotterdamse haven, waardoor er minder in de lucht komt. En dat is belangrijk om de klimaatdoelen te halen. Maar er wordt ook stikstof uitgestoten bij de bouw daarvan. Dat hoeft allemaal niet meegerekend te worden vanwege de bouwvrijstelling. Dus de gevolgen van de stikstofuitstoot tijdens de bouw hoeven niet onderzocht en gecompenseerd te worden. Alleen als het af is en er wordt dan nog stikstof uitgestoten, is dat belangrijk om te onderzoeken. Maar daar gaat het dus over. Mag dat wel, die bouwvrijstelling? En de uitspraak kan ook grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld woningbouw, verduurzaming, de industrie en ook het aanleggen van nieuwe wegen. Ja, want het is een soort van rekenmethode en er wordt vandaag bekeken van mag dat wel of niet. Is dan al duidelijk welke kant op gaan? Want eigenlijk klinkt het op zich ook wel weer logisch van je gaat CO2 opslaan, dus dat helpt als het ware om een klimaatdoel te halen. Ja, het lijkt inderdaad wel tegenstrijdig. We hebben deze zomer een rondgang gedaan langs allerlei juristen en die verwachten wel dat er een streep gaat door die bouwvrijstelling. Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar want het is inderdaad belangrijk om de klimaatdoelen te halen, omdat er dan minder CO2 in de lucht komt. Maar Mobilization for the Environment, die vechten stikstofbeleid eigenlijk al jaren aan in rechtbanken. Die zeggen dit is toch geen goed plan, een slecht plan, omdat het een inefficiënte manier is om de klimaatdoelen te halen. Want het is duur en er komt ook stikstof in de natuur, terwijl dat niet mag. Daarom hebben ze deze zaak aangespannen. Dat zouden ze niet zo snel doen met een windmolen bijvoorbeeld. Nee, precies. Want ze zijn het eigenlijk ook niet eens met dat opslaan van die CO2 dan onder de grond. Precies. Ja, klopt. Nou, kijk de hele bouwwereld hiernaar, want het kan grote gevolgen hebben. Ja, zeker. Ja, het is heel spannend voor de bouwsector. Want als Mobilization gelijk krijgt, dan heeft dat ook gevolgen voor die andere sectoren. Want die maken ook gebruik van die bouwvrijstelling. Dus bijvoorbeeld woningbouw, de verduurzaming, industrie en wegenbouw. En als die bouwvrijstelling in strijd is met de wet, dan mogen die andere sectoren daar ook geen gebruik meer van maken. En dan is er dus allemaal extra onderzoek nodig voor elk project om de gevolgen voor de natuur in kaart te brengen. En als die gevolgen dan negatief zijn, dan moeten die dus gecompenseerd worden. En dan moet je dus op zoek naar stikstofruimte. Ja, en hoe moeten ze dat dan doen, stikstofruimte zoeken? Nou, die kunnen ze kopen van bedrijven. Ze kunnen bijvoorbeeld een heel bedrijf opkopen dat stikstof mag uitstoten. Ze kunnen ook een deel van de stikstofruimte van een ander bedrijf overkopen. Of ze kunnen het kan ook verhuurd worden. Mm-hmm. Inmiddels zijn er ook allemaal commerciële bureautjes die daarin handelen. Dus een soort stikstofmakelaars. Ja, en dat heeft dan misschien wel ook gevolgen voor de boeren. Ja, dat zou zomaar kunnen. Want ook dat zijn ook bedrijven die stikstof mogen uitstoten. Ja. Dus die kunnen dat ook verkopen of verhuren. Maar het kunnen ook andere bedrijven zijn. Wat eigenlijk gewoon keer op keer in de rechtszaal blijkt, is dat het kabinet gewoon te weinig heeft gedaan om de stikstof te verminderen in de natuur. Ja, dan lopen we iedere dat keer moet weer eerst tegen gebeuren aan. Voordat. Precies. Ja. En dat moet eigenlijk eerst opgelost worden voordat het niet meer nodig is om elk kleine beetje stikstof in de natuur te onderzoeken en eventueel te compenseren. Ja, en dan was op dat gebied van stikstof ook nog eens slecht nieuws voor het kabinet. Want gisteravond zei minister Van der Wal, ze maakte bekend dat het RIVM opnieuw een rekenfout heeft gemaakt in de lijst met de 100 grootste uitstoters van stikstof en ammoniak. Wat heeft die fout voor een gevolg? Ja, dat was opnieuw heel erg pijnlijk. Er zijn eigenlijk er zijn meerdere bedrijven aangewezen als grote uitstoters. Welke dat precies zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Maar ja, het is echt heel pijnlijk. Want het is al eerder fout gegaan met deze lijst. Een aantal maanden geleden moesten ze ook al zeggen van nou, er is helaas iets misgegaan. Toen kwamen er ook onterecht veehouderijen op die lijst te staan. En nu gaat het om varkens- en pluimveebedrijven. En het is ook pijnlijk voor de minister, want die heeft de Tweede Kamer dus eigenlijk per ongeluk verkeerd geïnformeerd. En die zegt, ik ga ervan uit dat het RIVM, een onafhankelijk kennisinstituut, mij betrouwbare informatie geeft. Maar dat is nu niet gebeurd. Dus zij laat nu ook een onderzoek instellen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dankjewel. Sarah Buurman volgt voor de NOS het stikstofdossier. De spannendste verkiezingen ooit, zo omschreef de Deense publieke omroep de parlementsverkiezingen in Denemarken. Gisteren mochten de Denen naar de stembus. Lange tijd was onduidelijk wie er met de winst vandoor zou gaan. Correspondent Rolien Creton, weet jij meer over de uitslag? Ja, we weten inmiddels meer. Het was erg spannend omdat er gisteravond lang op leek dat een nieuwe, hele nieuwe partij, Centrumpartij, een sleutelrol zou krijgen en zou kunnen bepalen of er een linkse of een rechtse regering zou komen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Het linkse blok onder leiding van de Sociaaldemocraten hebben in principe een meerderheid. In Denemarken zeggen ze je moet tot 90 kunnen tellen om te winnen. Dus dit linkse blok heeft 90 zetels. Maar het probleem voor de Sociaaldemocraten is dat ze geen meerderheid krijgen in de constructie van nu. Dus dat is een constructie waarbij ze alleen in de regering zitten. Een minderheidsregering vormen. Niet alle linkse partijen willen daar gedoogsteun aan geven. En dus zullen de Sociaaldemocraten nu eerst proberen om een paarse regering te vormen. Samen met die nieuwe partij, de gematigde heten ze. Een centrumpartij, opgericht door de liberale Lars Løkke Rasmussen. Dat is een man die 2 keer eerder premier is geweest. En die deze partij vorig jaar heeft opgericht met als doel om een paarse regering te vormen. Ja, en gisteren zei je al, want dat tekende zich al een beetje af, van dat is wel heel bijzonder voor Denemarken. Zeker. Het zou het eerste keer in 40 jaar zijn. De Denen zijn gewend aan blokpolitiek, noemen ze dat. Een rood en blauw blok, waarbij partijen vooraf kleur bekennen. Dus je weet als kiezer wat voor regering je krijgt. Dat is heel overzichtelijk. Maar vorig jaar zijn er 2 nieuwe partijen opgericht die deze balans hebben verschoven. Onder andere deze gematigde Centrumpartij. En die heeft heel veel stemmen gekregen, 9% van de stemmen. Dus de kiezers hebben laten weten dat ze graag een brede regering, een middenregering willen hebben. En hoe komt het dat Denen daar meteen op ingesprongen zijn, dit eigenlijk omarmen? Ja, er zijn verschillende redenen, denk ik. Maar belangrijk is dat het onzekere tijden zijn. Hè? Oorlog in Oekraïne, energiecrisis, inflatie. En dat vraagt volgens veel Denen om een samenwerking over het midden. Dat vraagt om consensus. En normaal gesproken houden Denen van blokpolitiek, omdat ze zeggen, dan geef je een rol aan de partijen die liggen aan het uiterste van het spectrum. Maar de kiezers willen geen uiterste, ze willen middenpolitiek. Ja. Een andere factor die meespeelt, kun je zeggen, zijn economische hervormingen die nodig zijn om de welvaartsstaat van de toekomst te vormen. Waarbij veel Denen willen dat die hervormingen het resultaat zijn van brede onderhandelingen. Dus een samenwerking tussen links en rechts. Ja, economisch gaat er dus het een en ander gebeuren. Maar gisteren ging het ook over ook veiligheidsbeleid en defensie is heel belangrijk. Precies. De verkiezingen werden uitgeschreven vlak na het opblazen van de gaspijplijn Nord Stream 1 en 2, vlakbij het Deense eilandje Bornholm. Dus dat thema veiligheidsbeleid, defensie, zal hoog op de agenda staan. Maar verder wordt ook een heel belangrijk thema zorg. Er is een heel groot tekort aan zorgpersoneel, aan verpleegkundigen. Dat zal echt het hoogst op de agenda staan. Onder andere dat verpleegkundigen die fulltime werken, die zullen een loonverhoging krijgen. Correspondent Rolien Creton vanuit Kopenhagen. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de bouw van een groot AZC in Leeuwarden, vlakbij een militair vliegveld. Het ministerie van Defensie en omwonenden plaatsen er namelijk vraagtekens bij. Inmiddels is Defensie om, maar is er nog steeds weerstand vanuit de gemeenteraad en omwonenden. Die vinden namelijk dat je op deze locatie geen vluchtelingen moet huisvesten. Je moet niet vergeten, dit vliegveld is misschien wel nummer 1 in Europa wat betreft aanvliegroute voor oorlogshandelingen. En dan ga je toch geen mensen onderzetten. Ik snap ook eigenlijk niet dat ik dat nog uit moet leggen. Maar volgens burgemeester Sybrand Buma zijn er niet voldoende bezwaren om het asielzoekerscentrum te bouwen. Het COA zegt dit kan. Het COA zegt ook, wij kijken echt wel wie daar komen. En niet onterecht zeggen ze, we hebben meer asielzoekers nu in Leeuwarden die misschien minder luid, maar ook die straaljagers horen. Ook op andere plekken worden asielzoekers in de buurt van defensieterreinen opgevangen. Geen problemen. De burgemeester vraagt zich wel af hoe lang deze asielcrisis nog voortduurt. Ik heb een beetje de indruk dat deze crisissituatie het nieuwe normaal wordt. Dus we moeten ook echt wel nadenken hoeveel mensen kunnen we in Nederland goed opvangen. Heel veel. Slecht. Of misschien minder, maar dan goed. Maar wat er nu gebeurt is iets wat echt vast blijft lopen op deze manier. De twee relatief onbekende Mia Nicolai en Dion Cooper vertegenwoordigen Nederland volgend jaar op het Songfestival in Liverpool. Radio 2-DJ Emily de Wild vertelde in Jinek wat we kunnen verwachten. Allebei zijn het eigenlijk zonnestralen. Ook dat Mia is gewoon zo leuk in beeld. Ik vind haar ook leuk in interviews. Ze heeft een supergoeie stem. En Dion is echt een beetje zo'n singer-songwriter, speelt gitaar. Hij was laatst bij Giel, bij mijn collega op Radio 2. En het was echt hartstikke goed. De laatste keer dat Nederland een duet instuurde was in 2014. Toen werden Ilse de Lange en Waylon tweede. Boulevardverslaggever Aram Bade denkt dat het een goede formule is. Het is geen garantie tot succes. Dat is natuurlijk het moeilijke. Het gaat echt om het liedje. Ik vind zelf duetten wel heel sterk. Ik bedoel, los van het Songfestival, want je zingt naar iemand toe. Dus dat zagen we bij Ilse en Waylon. Voordat we naar Kopenhagen was dat gingen, gaf niemand de bookmakers ook een stuiver voor dat nummer. Tot ze naar elkaar toe gingen zingen. Toen ontstond daar iets. Maar zij zien elkaar in die chemie en dat voelde je. En die hele grote arena werd heel erg ingezoomd. Ja. Dat kan een succes zijn. En dat was gisteravond op Radio en TV. Iraanse studenten staken. Het is een nieuwe fase in de al weken durende protesten van Iraniërs tegen het bewind. Aangezwengeld na de dood van een vrouw die was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Studenten in heel Iran laten van zich horen bij de universiteiten, lezen we bij de BBC. En op sociale media staan ook verschillende video's waarop jonge Iraniërs te zien zijn die demonstreren binnen en buiten hun school. De studenten lopen wel veel risico, meldt de BBC, want de Iraanse autoriteiten grijpen steeds harder in. Een Amerikaanse vrouw die leiding gaf aan een volledig vrouwelijke groep strijders van Islamitische Staat is in eigen land veroordeeld tot 20 jaar cel. Deze 42-jarige Allison Fluke Akron uit Kansas gaf volgens de Wall Street Journal aan meer dan 100 vrouwen en meisjes militaire trainingen. Ze is veroordeeld voor terroristische activiteiten in Irak, Syrië en Libië. Bij IS hebben zich de afgelopen jaren veel vrouwen aangesloten. Maar vrouwen met een leidende rol waren er in het door mannen geleide bolwerk niet veel. De Amerikaanse heeft haar acties toegegeven. Al vroeg haar advocaat wel om strafvermindering, omdat ze zelf getraumatiseerd zou zijn in Syrisch oorlogsgebied. Ook de Belgen gebruiken fors minder gas. Afgelopen maand lag het verwachte gasgebruik bij onze zuidenburen bijna een kwart lager dan andere jaren, schrijft de Tijd. In heel oktober bleef het verbruik onder het gemiddelde van de afgelopen jaren. In de laatste week liep dat op tot 40% minder. Ter vergelijking, in Nederland lag het gasverbruik vorige maand zo'n 30% lager dan andere jaren. Ja, volgens de Belgische krant hebben die besparingen grotendeels te maken met de angst voor de hoge energierekening. Maar het warme herfstweer speelt natuurlijk, net zoals in Nederland, ook een belangrijke rol. Ja, dat lijkt mij ook. Maar je hoeft gewoon minder te stoken. En er was even paniek in de dierentuin van Sydney vanochtend. Vier volwassen leeuwen en een leeuwenwelp werden rond 6:30 ochtends lokale tijd buiten het hok gezien. De Taronga Zoo sloeg groot alarm. Medewerkers en gasten moesten zich in veilige zones verstoppen. Bezoekers die naar binnen wilden, hoorden het nieuws buiten de hekken van het Australische ABC News. Are you serious? No. Yes, I am. I am serious. Looking forward to it. Yeah. Can't wait. Yeah. You excited to see the lions? We want to see a koala. It's what it is, isn't it? If your time's up, your time's up. Ja, het is misschien een typisch Australische reactie. He, keihard zijn ze daar. Als het tijd is om te gaan, dan is het tijd om te gaan. Zei een wat fatalistische bezoeker. Ja, of juist gewoon laconiek. Ja, dat kan je ook zo noemen inderdaad. Ja, ander had graag een koala willen zien. Nou, het kan allemaal weer gewoon. Het is veilig. De dierentuin is ook gewoon weer open. De leeuwen zijn gevangen en terug in hun verblijf. Bij de ANWB Wijnand Zwaan. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. De enige opvallende file staat nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel, 8 kilometer met een 30 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. 9 minuten voor 7:30. Ajax heeft na 4 nederlagen in de Champions League gisteravond wel weer gewonnen van de Schotse Rangers. In Glasgow werd het 3-1. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dus wel Europa League, geen Champions League voor Ajax. We hebben het er al vaak over gehad, maar als je het allemaal bekijkt, wat concludeer jij? Ja, nou, dat dit inderdaad de terechte uitkomst is van deze pool. En dat het op zich ook niet zo'n schande hoeft te zijn als je naar de Europa League gaat. Alleen nogmaals, de manier waarop Ajax zich heeft gemanifesteerd, deze Champions League, was toch echt heel, heel matig. Gisteren, ja, deden ze wat ze moesten doen tegen een hele matige Schotse opponent. Het werd 3-1 uiteindelijk. Zo er nog enige spanning was, was hij na 3-4 minuten al weg toen Ajax de score opende. En ja, dan gaat Ajax naar die Europa League. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, dan ben je beter op zijn plek. En dat, dan kun je daar in ieder geval ver komen. Nou, dat laatste moet maar blijken. Hè. In Amsterdam een paar jaar geleden was Getafe bijvoorbeeld nog eens te sterk, toen men zich ook redelijk rijk rekende. En als je kijkt wie daar allemaal naartoe gaan, clubs zoals Barcelona, Sporting Portugal, Juventus misschien vanavond nog, Arsenal zit erin, PSV, Feyenoord kan er nog bij komen. Kortom, dat is wel een heel leuk toernooi, die Europa League. En daarin zal Ajax zich wat beter moeten laten zien internationaal dan ze de afgelopen maanden gedaan hebben. Ja, en of er veel winst in dat elftal is geboekt, dat was gisteren eigenlijk moeilijk te zeggen. Daarvoor was de weerstand te zwak. En de Schotse opponent van Giovanni van Bronckhorst, die hebben dan ook alle negatieve records in de Champions League gebroken. Was een record van Dynamo Zagreb met ook 0 punten in de pool. Maar het doelsaldo wat de Schotten haalden was nog matiger. Dus dat geeft ook wel aan dat Ajax in dat opzicht ook wel enigszins gelukkig was met deze opponent in de pool. En in ieder geval het vegele lijf een beetje heeft kunnen redden. Maar het garandeert niets voor het vervolg van het seizoen. Wel een heel leuk toernooi hoor, die Europa League, en waar Ajax nu staat, eigenlijk een prima toernooi voor de Amsterdammers. Ja, je zegt al, er was natuurlijk een ontknoping gisteravond ook in heel veel pools. Wat waren de opvallendste wat jou betreft? Ja, nou ja, opvallend is toch wel dat Atletico Madrid zich überhaupt niet voor een volgend Europees toernooi geplaatst heeft. Echt als vierde. Die zijn toch jarenlang een soort vaste opponent bij de laatste sessie in de Champions League. Die gaan er. Maar de grootste en de leukste pool was toch, was eigenlijk maar één pool die heel leuk was. Daar speelden niet de meest opvallende namen. Sporting Portugal, Eintracht Frankfurt en Olympique Marseille, Tottenham Hotspur. In de rust gingen Sporting Portugal en Olympique Marseille nog door. Maar aan het eind van de rit was dat helemaal omgekeerd. Eintracht Frankfurt vorig jaar, dus de winnaar van de Europa League, de winnend van de Rangers in de finale, die wonnen in Portugal met 2-1 en gaan door. En Tottenham Hotspur herinneren zich in Amsterdam ook nog wel, let op de blessuretijd, want in de 96e minuut scoorde die nog in en tegen Marseille en gingen alsnog door. Dat was wel een hele bijzondere ontknoping. Vanavond staan er nog twee ontknopingen op het schema. Milan moet thuis niet verliezen van Salzburg. En dan zegt iedereen, nou, dat gaat niet gebeuren. Maar goed, al die clubs kunnen tegenwoordig wat dat betreft verrassen, ook Salzburg. En Donetsk, dat zou wel heel bijzonder zijn als die zich in deze situatie zouden kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Spelen thuis tegen Leipzig. Voor de rest zijn alle pools eigenlijk wel gespeeld. En zijn het een beetje wedstrijden om des keizers baard. En heel veel geld overigens nog. Want als je zo'n wedstrijdje wint als gisteravond, mag je toch nog ruim 2 miljoen euro op de bankrekening bijschrijven. Ook niet onaardig. Nee. Nee. Het blijft een beetje gek voelen, maar over 2,5 week begint het WK in Qatar. Zijn er Oranje internationals die in de Champions League hebben laten zien dat ze daar wel klaar voor zijn? Ja, nou, als je die hele lijst van internationals legt naast de Champions League wedstrijden, dan zie je dat er een heleboel geen Champions League spelen, dat er sommigen op de bank zitten. En als we positief moeten zijn, en dat zijn we natuurlijk wel, dan zijn het toch vooral de verdedigers, hè, Van Dijk, die zich toch wel weer echt redelijk hersteld heeft. De Ligt alleen op dit moment geblesseerd. Bij Bayern München heeft zich goed gemanifesteerd. En dan ja, kan je zeggen, heeft Timber het goed gedaan? Daar lopen de meningen wat over uiteen. Frenkie de Jong komt in ieder geval weer in het elftal van Barcelona. Hij heeft zich op dit niveau wel weer wat beter gemanifesteerd. Maar met name aanvallend, Depay al lang geblesseerd. Bergwijn bij Ajax gisteren ook weer heel, heel erg matig. En één Ajax-ziet die er dan nog wel uitspringt is Berghuis. Die heeft zich in de afgelopen periode ook in de matige wedstrijden van de Amsterdammers wel goed laten zien. Moet niet zijn eigen kracht overschatten. Als het goed gaat, dan wil hij nog wel eens. Dat is een beetje valkuil bij hem. Maar voor de rest ook gisteren zijn eerste goal was van grote schoonheid hoe hij dat deed. Maar aanvallend gezien moeten we toch met enige zorg kijken naar het komende WK. Maar we hebben altijd Van Gaal nog, die kan zelf niet de spits in, maar op de een of andere manier wel krachten losweken bij mensen die anderen niet kunnen. Dus daar moeten we voorlopig maar ons vertrouwen in hebben. Richting 2,5 weken inderdaad. Ja, precies. De WK. Alle ballen op Van Gaal, laten we het daarop houden. Ja, alle ballen op Van Gaal, laten we daar maar op houden. Voorlopig. Tom, dankjewel.

Bolsonaro zei niets over zijn verlies en noemde ook niet de naam van de winnaar Lula da Silva. Het RIVM heeft opnieuw een rekenfout gemaakt in de lijst met de 100 grootste uitstoters van stikstof en ammoniak. De fout is gemaakt bij de beoordeling van diverse varkens- en pluimveebedrijven, schrijft minister Van der Wal aan de Tweede Kamer. Bedrijven zijn daardoor mogelijk onterecht aangewezen als grote uitstoter. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer vindt het geen goed idee om meer concurrentie toe te staan op het spoor. In een debat bleek dat bijna alle partijen denken dat meer marktwerking leidt tot versnippering en een slechtere dienstverlening. Alleen de VVD is voor. En de verkiezingen in Israël lijken gewonnen door het rechtsreligieuze blok van Likud-leider Netanyahu. Volgens de exit polls krijgen de partijen samen 61 of 62 van de 120 zetels in het Israëlische parlement. Als Netanyahu hierdoor weer premier wordt, is dat zijn derde regeerperiode. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, een wat minder winderig dagje dan gisteren? Ja, de wind neemt wel wat af, hoewel die op dit moment nog wel merkbaar is. Met name in de kustgebieden, daar waait het nog krachtig. Af en toe zelfs hard, windkracht 7 is dat. En dat dan met name in het Waddengebied. Maar de wind gaat geleidelijk aan wel verder afnemen. En waar we in het noorden op dit moment ook nog een aantal stevige buien zien, het is daar echt een, toch wel een wat wisselvallige boel, gaat dat ook vrij snel veranderen. Want die trekken de komende 2-3 uur naar het noordoosten weg. En dan is het overal droog. De zon schijnt de rest van de dag geregeld. Dus dan ziet het er allemaal een stuk vriendelijker uit. En de komende dagen? Ja, het blijft wisselvallig. En dat betekent toch een komen en gaan van gebieden met regen en soms tussendoor wel wat opklaringen. Temperatuur vandaag 15 graden, morgen ook. Maar vrijdag bijvoorbeeld wordt het maar een graad of 13. En dan moeten we nog ons best doen. Voor morgen staat veel bewolking op het programma. En met een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten gaat er ook regelmatig regen vallen. Misschien een klein beetje zon tussendoor, dat kan, maar stelt niet zo heel veel voor. En vrijdag trekt die regen dan naar het oosten weg. Wordt het droog met een enkele bui nog vanuit het noordwesten, want de wind gaat naar die richting draaien. Maar dan hebben we ook wel weer de zon erbij. Marco, dankjewel. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de meeste vertraging heeft het verkeer vanmorgen op de wegen in Noord-Brabant. Dat komt deels door ongelukken en auto's met pech. Een paar files vallen echt op. In ieder geval die op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel. 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A59 van Den Bosch naar Waalwijk. Tussen Den Bosch-Maaspoort en Nieuw-Kuik. 5 kilometer met een kwartier vertraging. Ook daar staat een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Gaat waarschijnlijk nog een uurtje duren. Verder veroorzaken het werkzaamheden bij Staphorst file op de A28 vanuit Groningen. Tussen Staphorst en de afrit Ommen langzaam rijden over 9 kilometer. En het oponthoud daar is een kwartier. Ster. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Ter de Zoom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneernu. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneernu. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Door je volle mailbox op te ruimen kun je heel wat CO2-uitstoot besparen. Al die data staat namelijk op energieslurpende servers. De NPO is deze week klimaatwijs. Ik ben Nick Schilder. In het programma De Wereld van Morgen bezoeken we bedrijven die zich inzetten voor een beter klimaat. De Wereld van Morgen. Vanavond op NPO 1. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt. Beter verzekerd. Het onderzoek dat het presidium van de Tweede Kamer heeft laten instellen naar vermeend machtsmisbruik door oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep stuit bij veel partijen in de Kamer op grote bezwaren. Dat bleek gisteren in een Kamerdebat. Politiek verslaggever Wilco Boom, welke bezwaren hebben ze? Ja, ze zijn heel kritisch. En dat bleek dus gisteren in een debat van de Commissie voor de Werkwijze van de Tweede Kamer. Een commissie waar je anders nooit over hoort. Maar die sprak voor het eerst over dat onderzoek met Kamervoorzitter Bergkamp. En de PVV wil dat het helemaal wordt stopgezet. Volgens die partij hebben Bergkamp en het presidium zich schuldig gemaakt aan een politieke huurmoord. Andere partijen vinden dat die kwalificatie te ver gaan. Maar bijvoorbeeld de SP, Ja 21, BBB, de Partij voor de Dieren, de Partij van de Arbeid, de Partij van Ariep, vinden allemaal dat een pas op de plaats moet worden gemaakt en dat het onderzoek anders moet en breder moet en dat het niet alleen over Ariep moet gaan. Maar waarom zijn ze zo kritisch? Ja, om heel veel redenen. Bijvoorbeeld omdat het presidium zelf ook een rol heeft gespeeld in deze hele affaire. Want in de vorige periode van de Tweede Kamer, dus voor de laatste Kamerverkiezingen, heeft datzelfde presidium volgens de berichten met gedeeltelijk dezelfde leden klachten over Ariep juist genegeerd. Moet het presidium dan ook geen onderzoek naar zichzelf laten instellen, was een van de vele vragen. En ook de interne besluitvorming op basis van anonieme klachten, die zou niet deugen. En wat dat betreft was vooral de kritiek van Marcus Sauer van de PVV en Leijten van de SP heel opvallend, want uitgerekend hun partijgenoten Bosma en Van Nispen zitten in dat presidium en die hebben het onderzoek juist gesteund. Ja. De Kamervoorzitter die zat de vergadering voor. Hoe reageerde zij erop? Ja, heel erg afhoudend. Volgens Bergkamp is echt de beste weg gekozen. Moest er wel snel gereageerd worden door het presidium op die anonieme klachten, omdat ze nu ook eenmaal een verantwoordelijkheid hebben als werkgever. Want het gaat hier over de sociale veiligheid in de organisatie voor het personeel. Bergkamp beloofde alle bedenkingen of reflecties, zoals zij die noemde, nog wel een keer in het presidium te willen bespreken. Maar van enige aanpassing van het onderzoek wilden ze niks weten. Nou, dat schoot vervolgens veel Kamerleden in het verkeerde keelgat. En Pieter Omtzigt, het zelfstandige Kamerlid, kwam vervolgens met het voorstel om het onderzoek dan maar op te schorten voor een paar dagen in afwachting van dat interne beraad in het presidium. En dat voorstel werd uiteindelijk met 8-4 stemmen aangenomen in een totaal chaotische stemming. Voorzitter, ik heb een ordevoorstel gedaan. U neemt het niet over. U dient het ordevoorstel in behandeling te nemen. En dat ordevoorstel wat ik doe, is dat u terugkoppelt hier binnen een aantal dagen wat er gebeurd is en dat u in de tussentijd geen onomkeerbare stappen neemt. Wie is voor het voorstel van de heer Omtzigt? Ik kan ook anders dan het steunen. Dat zijn er 8. Wie is voorstel voor het voorstel van de heer Efraïm? Voorzitter, volgens mij is het voorstel van mij net aangenomen. Even de heer, kijk, terecht de vraag van de heer Marcus, de heer Efraïm. Misschien kunt u nog één keer uw voorstel doen en dan gaan we daarover stemmen. Is net voorzitter, het voorstel van mij is net aangenomen. Laat nou even, we hebben nu 2 uur gepraat. Dus is het voorstel van Efraïm. Ja. Nee. Nou ja. Het voorstel is aangenomen. Ja. Oké, dan neem ik dit mee terug naar het presidium. Ja? Ja. Dank u wel. Daarmee sluit ik deze vergadering. Excuus dat het wat uitliep. Ja, dit was echt net de Lucky TV, deze stemming. Bergkamp sloot de vergadering, maar dat was inmiddels al de 4e keer, want ze had het al 3 keer eerder geprobeerd, maar dat werd steeds door de Kamer niet geaccepteerd. En uiteindelijk werd dus dat voorstel van Omtzigt aangenomen en hoefde er over een iets zwakker voorstel van Efraïm van Ja 21 niet meer gestemd te worden. Maar weten ze nu wel wat ze aangenomen hebben dan? Ja, nou, dat is nog maar zeer de vraag. En het is ook de vraag of het echt gevolgen gaat hebben. Want het presidium gaat deze week, waarschijnlijk nog vandaag, nog een keer intern spreken over alle kritiek, maar kan die ook naast zich neerleggen. En wat er dan gebeurt is niet te zeggen, want wat gisteravond wel opviel, de kritiek kwam vooral van de oppositiepartijen, de regeringspartijen, die stelden zich gematigd erop. Dus als er later deze week of volgende week nog eens een keer over gestemd zou moeten worden in de voltallige vergadering, dan zou het best eens kunnen zijn dat de meerderheid toch de lijn van het presidium gaat steunen. Ja, dat toont dit ook een beetje aan de worsteling en de spagaat waarin je terechtkomt in dit soort gevallen. Want ja, wat Bergkamp zei, ze zijn ook werkgever. De mensen die voor het presidium werken, die zitten al dan in een moeilijke positie als Kamerleden niet aangepakt zouden moeten worden. Wat je hier ziet is dat de politiek, net als veel andere sectoren in de samenleving, zoals de sport en de cultuur, worstelt met sociale veiligheid op het werk en ongewenst gedrag. He, ook met vragen die daarbij horen als wat je aan moet of wat je aan kunt met anonieme klachten. En hoe je je daar als beschuldigde politicus of iets dergelijks tegen kan verweren. He, als je niet weet hoe het precies allemaal zit met de beschuldigingen. Dat zag je eerder bij D66, he, met die affaire van Drimmelen, waarbij de partijleiding te laat had ingegrepen. Je zag het onlangs bij de Partij van de Arbeid, waar het partijbestuur juist hard en snel had ingegrepen tegen ex-Kamerlid Van Dijk en daar vorige week excuses voor moest aanbieden. En je ziet dat dus ook in deze zaak. Politici zijn eigenlijk net mensen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Opnieuw heeft Noord-Korea raketten afgevuurd. Dat zeggen de Zuid-Koreaanse autoriteiten. Correspondent Garin van Pinksteren vanuit Peking. Wat weet jij over die lanceringen? Nou, het zijn 10 raketten, dat is nogal veel. En een Zuid-Koreaanse onderzoeker zegt er ook, ja, zo agressief is Noord-Korea eigenlijk niet meer geweest sinds 2010. En wat ook heel opvallend is, is dat er voor het eerst een van die raketten over de zogeheten Noord-Zuidlijn is gekomen. Dus eigenlijk over een soort informele demarcatielijn tussen het noorden en het zuiden en in zuidelijke wateren terecht is gekomen. En er is er ook nog eentje terecht gekomen op minder dan 60 kilometer van een Zuid-Koreaanse stad, van de stad Sokcho. Dus het zijn ongekend hevige afvuringen geweest van raketten. En heeft Noord-Korea zelf daar iets over gezegd? Nou, die zeggen van, ja, jullie hebben het eigenlijk zelf uitgelokt met militaire oefeningen, grote militaire oefeningen die Zuid-Korea en de Verenigde Staten op dit moment houden. Dat doen ze sinds maandag. En daarbij spelen ze een beetje na ook dat ze dat ze aanvallen uitvoeren. En Noord-Korea zegt, ja, jullie bereiden je op deze manier eigenlijk voor op een invasie van Noord-Korea. En daar moeten wij natuurlijk wel op reageren. Het zijn dus behoorlijk heftige raketten geweest, zeg jij. Zware raketten. Is er een reactie van Zuid-Korea over wat Pyongyang kan verwachten? Ja, nou, ze hebben zelfs ook al echt gereageerd met het afvuren van eigen raketten. Er zijn er 3 afgevuurd, ook over die Noord-Zuidlijn scheiding heen. En Zuid-Korea heeft gezegd, de hoogste militairen hebben gezegd, dit is absoluut onacceptabel en we zullen hier ook verder tegen optreden. Dus er is al meteen een reactie geweest en misschien is dat ook nog niet het laatste wat we daarvan horen. Correspondent Garin van Pinksteren vanuit Peking. Een bijzonder experiment met beademingsapparatuur in Leeuwarden. Het ziekenhuis MCL test een methode waardoor patiënten die aan de beademing liggen toch kunnen praten. Beademing gaat meestal met een buisje dat voor de stembanden ligt. Praten lukt dan niet. En dan valt er dus niet te communiceren met de dokter of met familie. Maar het ziekenhuis in Leeuwarden gebruikt nu een nieuwe techniek waarbij er expres lucht van de beademingsapparatuur wordt gelekt die dan langs de stembanden loopt. En dan lukt praten dus ineens wel, horen we bij Omroep Friesland. Jij wordt nu wakker. Ja. Heeft u lekker geslapen? Ja. Vaak moet de patiënt er eerst nog even om wennen van wat, hoe komt me hier? Eigenlijk alle nije ding best spannend op een intensive care. Maar vaak als dan just dat ze samen bij de familie binnen is dat eigenlijk heel emotioneel. Ja, zo hoorde de verpleegkundige iemand die ondanks de beademing toch kon praten als eerste ik hou van jou zeggen tegen familie die op bezoek kwam. Ja, heel veel waard dat je natuurlijk gewoon jezelf verstaanbaar kan maken op zo'n moment. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Matt Hancock is geschorst als parlementslid omdat hij meedoet aan een reality show. Meerdere Britse media schrijven erover. De conservatief Hancock schreef zich in voor de show I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Ja, een soort Expeditie Robinson, begreep ik. En dan voor bekende Britten die in de Australische jungle opdrachten moeten uitvoeren en vieze dingen moeten eten. Hancock wist wel dat daar veel mensen naar kijken, zei hij eerder tegen Sky News. It's an incredible opportunity for him to engage with 12 million Britons who tune in every night. 12 miljoen kijkers dus voor dit programma, zegt iemand van Sky News. En de partijgenoot zei tegen lokale media dat hij zich er verheugt om Hancock een kangoeroepenis te zien eten. Dat is blijkbaar een van de vieze dingen die ze in deze prachtige show moeten opeten. De partijleiding vindt dat hij zich beter bezig kan houden met het wel en wee van de kiezers. Nou ja, wat de kritiek was ook van hij wordt gewoon betaald om parlementslid te zijn. En vervolgens gaat hij een beetje een celebrity show zitten. Ik wil zeggen doen. Dat je echt contact zoekt met je kiezers. Dat kan je natuurlijk ook zeggen. Die hebben misschien heel veel mensen naar kijken. Mensen moeten dus stemmen wie de meest vreselijke opdracht moet doen. En er waren heel veel Britten die al dachten, nou, dat wordt dus standaard Hancock. Ik heb het idee dat jij zelf ook zit te kijken, of niet? Nee, ik heb het allemaal gehoord van Suze van Kleef. Oké, heel goed. Voor je eigen garage parkeren kan je in België zomaar een boete opleveren. De VRT schrijft over een man in Grimbergen. Die had een parkeerboete onder de ruitenwisser van zijn auto die voor de ingang van zijn eigen garage stond. De man tekende bezwaar aan, maar kreeg geen gelijk. Want in de verkeerswet in België staat dat het verboden is een voertuig te parkeren voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht. Oftewel, hij had zijn eigen kenteken op de inrit vermeld moeten vermelden... en dan had hij zijn auto wel voor zijn eigen garage mogen parkeren. Al geeft de wethouder bij de VRT wel toe dat de handhavers misschien even hadden kunnen aanbellen. Het is wel de bedoeling dat onze gemeenschapswachten altijd eerst proberen te sensibiliseren en in overleg gaan met de overtreder. Heerlijk, die Belgische taal, hè? Ja. En voor de 90-jarige Fleur in Den Haag is een grote wens uitgekomen. Ze wilde altijd al eens in een vrachtwagen rijden en ze kreeg voor haar verjaardag nu een rijlescadeau. In haar eigen autootje had ze al die jaren geen krasje gemaakt. Dus zo'n vrachtwagen, dat moet toch ook wel te doen zijn, dacht Fleur. En zo zag Omroep West haar vol vertrouwen instappen bij de instructeur. Rechtsaf. Rechtdoor? Rechtsaf. Oh, rechtsaf, sorry. We gaan rechtdoor? We gaan rechtdoor, ja. Ja, ik probeer of zo min mogelijk fouten te maken. Wat, we gaan... Oh, sorry. Oh, god. Je doet het goed, hè? Ik hoop het. Ik zit erg te genieten. Ja, het klinkt even alsof de vrachtwagen niet heeft overleefd. Wat valt mij? Op wat krasjes aan de zijspiegels na bleef de vrachtwagen heel. De breedte van de vrachtwagen was toch wel even wennen. De lengte vond de 90-jarige Fleur minder indrukwekkend, want zegt ze, die komt er toch gewoon achteraan. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we op de wegen in Noord-Brabant. In de rest van het land gebeurt er niet zo heel veel. Uitzondering is wel de A28 Groningen-Zwolle. Daar staat file door de werkzaamheden bij Staphorst. 11 kilometer met een half uur vertraging. Verder dus vertraging in het zuiden. Vooral op de A2 Eindhoven-Utrecht. Daar wordt een vrachtwagen geborgen bij de afrit Kerkdriel. Het oponthoud is daar nu 3 kwartier. Such a Shame van TalkTalk. Het overgrote deel van de volwassen Oekraïners in Nederland heeft inmiddels betaald werk. Dat blijkt uit cijfers die het UWV vanochtend bekendmaakte. Dat zag ook onze verslaggever Matthijs van der Wiel, want hij volgt Oekraïnse vluchtelingen bij hem in de wijk en bijna allemaal werken ze. Van cashieren bij de HEMA tot vis verwerken bij een groothandel. Of, zoals Anastasia van 26, zij heeft zich onmisbaar gemaakt in het café waar ze werkt. Ze kwam niet naar Nederland uit angst voor de bommen, maar om geld te verdienen voor haar familie daar. Hallo, nice to see you again. Nice to see you too. How could I help you? Vaste klant op het terras. Iedereen kent haar hier. Gemberteen? Ja. Anastasia kwam pas in juli naar Nederland. A lot of people who was more scared, they ran away like in the first time. And I was sitting and waiting, I don't know why. Toen Rusland haar land was binnengevallen, meldde ze zich eerst bij het leger. Be an army girl, because I also have a qualification in this. Want ze heeft een schiettraining gehad. Had some training. Maar daar zaten ze niet op haar te wachten. I had like bad eyes. Omdat haar ogen te slecht zijn. A hamburger with orange, piece of orange, and he also want to eat. Ze is zo lang mogelijk daar gebleven. As long as possible. Maar haar werkgevers waren gevlucht. Run away from the war. En ze lieten hun personeel in de steek. Leave us without salary. Zonder salaris. Ze is van beroep accountant, maar er was weinig werk. I'm an accountant. I was financial director. I also agreed to collect mushroom in some farm. Zelfs werken op een champignonkwekerij leverde meer op. In Ukraine until I have money to help my parents to survive myself. Ze is gebleven zolang ze genoeg geld had om zichzelf en haar ouders te onderhouden. If even I wouldn't die because of war, I mean like explosions, some. Bang voor de bommen was ze niet, maar ze vreesde wel dat ze niks meer zou kunnen kopen. Alles is zo duur geworden daar. Ze vreesde dat ze haar ouders niet meer zou kunnen verzorgen. Haar eigen huis in Odessa heeft ze afgestaan aan mensen uit Gerson. Bezette stad. They lost their house there in Kherson, so they. Mensen die niks meer hebben. And they take care of my pets, of my parents, of house. Die zorgen nu voor haar huis, haar huisdieren en haar ouders. I should work. Zij moest gaan werken om ze geld te kunnen sturen. As I couldn't speak Dutch, I het lukt hier niet in haar eigen vakgebied, omdat ze geen Nederlands spreekt en omdat de regels hier anders zijn. So, now I work as a waitress. En bedienen in de horeca levert niet zoveel op. Place to live for free and I don't have to pay for electricity, for gas, for water. Maar ze heeft veel geluk gehad. Ze vond een gastgezin waar ze gratis verblijft. Guest family who gave me this opportunity. Dat is een voordeel dat veel Oekraïners hier hebben. Ze wonen en eten vaak voor niks. More than half I already sent, not only for my family, for my friends who need this money more than me. Waardoor ook Anastasia veel geld overhoudt voor haar naasten daar. Hi, my dear. Nice to see you again. Er is een nieuwe klant op het terras gaan zitten. Cappuccino, apple tart with ice cream. Corné, haar werkgever, bereidt de drankjes voor achter de bar. Hoe doet ze het? Ja, supergoed. Ja, echt. Ik ben echt heel blij met haar. Ze is hier een tijdje geleden gekomen. En eigenlijk vanaf dag 1 110% inzet. Ja, dus dat kan niet anders zeggen. Want u heeft ook last van personeelstekort. Jazeker. En wat dat betreft is Anna is mijn reddende engel. Ja. Ik ontmoette Anastasia eerder op een bijeenkomst voor Oekraïners in de wijk, waar ze op een dag met veel slecht nieuws uit Oekraïne mensen probeerden op te vrolijken met de Oekraïense playlist op haar telefoon. They just try to remember the good things from their experience, from their past, how they dance on their wedding day. Liedjes die herinneren aan goede tijden. It's like, you know, like karma. I help somebody and somebody will help me. Als je iemand anders helpt, zul je zelf geholpen worden, zegt ze. It's not only my story. A lot of people did it because of money. Er zijn veel meer Oekraïners die hier zijn om te werken en om daarmee achterblijvers te steunen, zegt ze. When you start working officially in Netherlands, you stop receive payments from government. So het is fijn om niet afhankelijk te zijn. Second, you start paying also taxes like all Dutch people. Want ze weet dat veel Nederlanders nu ook de prijs betalen voor de oorlog in haar land. Some Dutch people became very angry because like, oh, why we should help Ukrainian people there. En dat de steun voor Oekraïne en Oekraïners daardoor kan afnemen. I know that Dutch people they're harder and harder to pay their bills also because of us. Daarom vindt ze het fijn dat ze nu belasting betaalt. Nu doet ze mee. Also we became a part of the system. Dank u wel voor het bezoek. Fijne dag verder. Fijne dag.

Niet automatisch, maar dat ligt wel in de lijn der verwachting. Net als in Nederland volgt er een formatieronde. Hij moet een meerderheid zien te bouwen met partijen die hem steunen. Maar voor de verkiezingen zijn er al een aantal partijen geweest die zeggen dat ze graag met Netanyahu willen regeren. Dat zijn de ultra-orthodox Joodse partijen. Die steunen hem eigenlijk al sinds jaar en dag. En een relatieve nieuwkomer op het toneel, dat is de uiterst rechtse partij van onder meer leider Itamar Ben-Gvir. Een man die in het verleden nog werd veroordeeld voor aanzetten tot racisme. Die een foto aan de muur had hangen van een terrorist die 29 Palestijnen heeft doodgeschoten in de jaren 90. Dus een behoorlijk extreme partij die Netanyahu ook steunt. Eigenlijk de grote winnaar van de verkiezingen is. En met die vier partijen, inclusief dus hun eigen Likud-partij, hebben ze een meerderheid. Dus er moet nog wel een formatie komen. Maar als die exit polls kloppen, dan zou dat in theorie snel kunnen gebeuren. En dat zou dus dan betekenen dat uiterst rechts gaat meeregeren? Dat klopt, dat zou dat inderdaad gaan betekenen. Netanyahu heeft vannacht ook een speech gegeven. Daarin zei hij dat hij graag een nationale eenheidsregering wil hebben. Hij hint daarmee ook dat er mogelijk andere partijen kunnen aansluiten. Maar dat zijn dan wel partijen die voor de verkiezingen zeiden dat ze dat absoluut niet zouden willen doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat Netanyahu zal proberen toch een aantal van die tegenstanders ook in zijn coalitie te verenigen. Al is het maar als een soort tegenwicht tegen die rechtse partijen, zodat die daar niet 100% van afhankelijk is. Maar dat zullen we allemaal nog de komende dagen, weken moeten gaan zien. En stel dat gaat allemaal door, wat betekent dat voor Israël? Nou, dit betekent sowieso dat Israël een verdere stap zet naar rechts. Dat komt duidelijk in de verkiezingsuitslag naar voren. Ook al weten we nog niet hoe die precies gaat zijn. De overwinning van die uiterst rechtse partij, dat is echt wel een verschuiving. En dat past ook wel binnen de trend in Israël. Want Israël is een land dat steeds rechtser wordt. Komt onder andere door het geboortecijfer. Veel uiterst religieuze mensen die vaak aan de rechterkant van het spectrum zitten krijgen veel meer kinderen dan seculiere mensen. Dus als je zeg maar op de lange termijn kijkt, dan verschuift Israël naar rechts. En dat hebben we ook gisteravond bij die verkiezingen weer duidelijk gezien. Ja, en wat betekent dat dan voor Palestijnen? Ik denk dat dat betekent dat we een hardere lijn kunnen verwachten van Israël richting de Palestijnen. Kijk, überhaupt is er de afgelopen ruim 10 jaar geen enkele sprake van iets dat op een vredesproces lijkt. Er zijn geen onderhandelingen. De bezetting van het Palestijns gebied die blijft voortduren zonder dat er eigenlijk iets van een oplossing in zicht is. En ik verwacht dat als inderdaad Netanyahu aan de macht komt opnieuw, dat daar niet per se een hele andere koers gaat volgen. Aan de andere kant kun je je ook afvragen, wat gebeurt er als Netanyahu niet aan de macht komt? Het afgelopen jaar was er een andere regering. En ook daar hebben we weinig een verandering gezien richting de Palestijnen. Dus ik denk dat we daar een voortzetting van de status quo kunnen verwachten. Of misschien zelfs nog een hardere lijn. Correspondent Ties Brok, dankjewel. Pakistan werd afgelopen zomer hard getroffen. Eerst overstromingen en nadat het water was gezakt, ziektes als cholera en dengue of malaria. Miljoenen Pakistanen werden getroffen en zeker 1500 mensen kwamen om. Maar na al die ellende zijn er nu wat voorzichtige lichtpuntjes. De Pakistanse regering heeft gezegd dat de meeste mensen die waren gevlucht voor het water inmiddels zijn teruggekeerd naar huis, vertelt correspondent Aletta André. In die zin wel. Dus dat de tentenkampen nu leeglopen. In september zaten nog 500.000 mensen in tenten. En dat zijn er nu nog 50.000. Dus niet echt niemand meer, maar wel een stuk minder. Weer terug naar huis dus. Maar wat dat precies betekent, dat verschilt nogal. Veel mensen zijn wel teruggekeerd naar hun dorp en hun huis eigenlijk zodra al deze niet meer onder water stonden. Maar dat betekent niet dat al die huizen ook zijn gerepareerd of überhaupt nog overeind staan. Heel veel huizen zijn dusdanig beschadigd dat mensen er niet kunnen wonen. Wij zagen in september al, toen ik daar was, dat veel families nu met meer mensen in kleinere ruimtes wonen. Omdat familieleden van wie bijvoorbeeld het dak is ingestort nu bij hun broer of hun oom inwonen. En dat zal nu nog steeds zo zijn, want er is nog heel weinig herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Wat gedaan wordt, dat doen de mensen zelf waar ze kunnen. Dus het betekent vooral dat echt de massale noodhulp, waarbij mensen nog onder

Het aantal elektrische auto's is sinds vorig jaar bijna verdubbeld in Nederland. Van alle nieuw verkochte auto's dit jaar is bijna 21% volledig elektrisch. Het hoogste percentage ooit, meldt de Volkskrant. Toch rijden de meeste auto's nog altijd op benzine of diesel. Van het hele Nederlandse wagenpark rijdt nu 3,3% op stroom. In Almere, Houten, Breda en Amersfoort zijn de meeste elektrische auto's geregistreerd. Maar dat komt vooral doordat daar een paar grote leasekantoren zitten. En paniek in de dierentuin van Sydney vanochtend. Vier volwassen leeuwen en een leeuwenwelp waren uit het hok ontsnapt. Medewerkers en gasten moesten zich in veilige zones verstoppen. Bezoekers die net naar binnen wilden, die hoorden het nieuws buiten de hekken van het Australische ABC News. Are you serious? No. Yes, I am serious. Looking forward to it, yeah. Can't wait. Yeah. You excited to see the lions? We want to see a koala. It's what it is, isn't it? If your time's up, your time's up. Als het je tijd is om te gaan, dan is het je tijd om te gaan, zei een wat laconieke bezoeker. De leeuwen zijn inmiddels gevangen en terug in hun verblijf. Bij de AWB Wijnand Zwaan. De meeste vertraging heeft het verkeer nog steeds op de wegen in Noord-Brabant. Vooral rond Den Bosch loopt het verkeer vast. Op de A59 richting Waalwijk, daar staat file door een kapotte vrachtwagen bij Nieuw-Kuik. Daar staat de file al vanaf knooppunt Empel, 7 kilometer met een half uur oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. En elders zien we vooral problemen rond Staphorst op de A28 vanuit Groningen. Daar veroorzaken de werkzaamheden file. Er staat nu 11 kilometer vanaf knooppunt Lankhorst en het oponthoud is een half uur. Zoals Wouter net al zei, het aantal bedrijven dat in 2030 vrijwel klimaatneutraal wil zijn, groeit. Inmiddels heeft 3 op de 5 bedrijven daar plannen voor. Maar tegelijkertijd heeft bijna 1 op de 5 bedrijven nauwelijks plannen om op termijn groener te worden. Blijkt allemaal uit de jaarlijkse innovatiemotor van de Universiteit van Amsterdam. Hoogleraar Henk Voorberda heeft het onderzoek uitgevoerd. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is dus een groep bedrijven die er duidelijk heel veel mee bezig is, maar ook een groep die vrijwel geen plannen heeft. Is dat anders dan de afgelopen jaren, of is dat een beeld wat langzaam zo gegroeid is? Nou, wij meten nou zeg maar de klimaatambities van bedrijven voor het eerst sinds 3 jaar geleden. En ja, zoals u stelt, is het positief nieuws. Dat 3 jaar geleden was dat ongeveer nog 45%. En dat is nu toegenomen toch bijna 60% van bedrijven die al voor 2030 klimaatneutraal wil zijn. Dus dat is op zich heel mooi nieuws. Maar ja, zoals u terecht stelt, een vijfde van die bedrijven heeft geen klimaatambities. Of is deze eeuw zelfs niet klimaatneutraal. En dat is natuurlijk wel zorgwekkend. Te meer omdat die bedrijven die tot die achterblijvers behoren, met name de bedrijven zijn met een relatief grote ecologische voetafdruk. Dus dat zijn nou juist de bedrijven waar het zou helpen als ze dat wel gingen doen? Ja, precies. Ja. Want wat voor soort bedrijven zijn dat? Ja, het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in transportsector, zijn chemiebedrijven. Ja, dat zijn verschillende bedrijven van groot tot klein. En hoe komt het dat zij die plannen niet hebben en of zelfs misschien niet willen hebben? Ja, nou ja, eigenlijk hebben we ons ook gevraagd, nou, waarom gaat u die doelstelling niet halen? Waarom bent u deze eeuw niet klimaatneutraal of hebt u die ambitie niet? En dan zien we eigenlijk ja, een soort 3 groepen. De eerste groep die zegt eigenlijk, ja, het is technologisch nu nog niet haalbaar en we hebben de financiële middelen niet. Hè. Denk bijvoorbeeld aan een transportbedrijf wat van dieselmotoren over moet stappen op elektrische motoren. Dat betekent dat je hele wagenpark moet vervangen. En ja, die investeringen kunnen ze niet doen. Dus die zijn op zich wel welwillend, maar ja, hebben de financiële middelen niet. Er is een tweede groep, en dat, ja, dus eigenlijk, die zijn onwetend. En die zeggen eigenlijk, ja, wij meten dat helemaal niet. Dus we weten eigenlijk helemaal niet hoe wij ervoor staan. En een derde groep, ja, die is onwelwillend. Dat zijn eigenlijk bedrijven die zeggen, ja, wij zijn eigenlijk wel klaar met die klimaathype. We willen geen voortrekkersrol spelen. We achten het nu niet opportun. En ja, we zullen alleen actie ondernemen wanneer de overheid ons daartoe verplicht. En dat is dan een taak voor de overheid om dat ook te doen? Nou, ja, kijk, het is natuurlijk wel zorgwekkend dat je goedwillende bedrijven hebt en dat steeds meer toeneemt, maar dat je toch een groep achterblijvers hebt ja, die dat nog onvoldoende op de radar hebben staan. En ja, waar je aan zou kunnen denken is dan toch dat ook meer via een soort lijst te laten zien wat die uitstoot is van bedrijven, waardoor ze ook meer een incentive hebben om hier toch aan te gaan werken. Ja, een soort dwang eigenlijk. Ja, ja. Met zachte dwang of harde dwang? Nou, ik denk dat zie ik wel als een probleem, dat die bedrijven die welwillend zijn, maar dus die niet de financiële middelen hebben, ik denk dat de overheid daar toch eens goed moet kijken van, nou, hoe kunnen we die bedrijven ook helpen om die transitie wel te maken? Want, nou ja, het is natuurlijk in belang van onszelf voor een beter leefklimaat, maar het is uiteindelijk ook in het belang van die bedrijven zelf. Ja. Dus, maar de bedrijven die onwillend zijn of die gewoon het niet in kaart brengen, ja, daar zou je toch misschien meer aan moeten denken, aan sancties. En heeft de overheid dan goed in beeld welke bedrijven dat zijn? Ik denk het niet, want ik denk, kijk, we hebben natuurlijk dat klimaatakkoord, maar we weten eigenlijk niet, we monitoren niet goed hoe die bedrijven nu voorstaan en in hoever ze er nu aan voldoen. Deels staan die zijnen op groen, maar voor een neutrale groep achterblijvers zien we juist dat dat niet zo is. Dus ik denk dat we dat meer expliciet moeten maken. Ja, we hebben daar meer informatie over nodig die ook meer publiekelijk bekend moet worden gemaakt. Dank u wel, hoogleraar Henk Volberda. Have a nice day van de Stereophonics.

Ja, bij mij inderdaad ook. En dat gebeurt op veel plaatsen in het midden en zuiden van het land. In het noorden, daar komen nog meer wolken voor. En daar vallen ook nog buien. Die buien trekken wel de komende 2 uur, denk ik, zo'n beetje naar het noordoosten weg. En dan wordt het ook daar droog, breekt de zon flink door. Ja, en dan is het eigenlijk een hele fraaie dag. Wel nog met wind erbij. Op dit moment waait het nog krachtig tot hard. En windkracht 6 tot 7 in de kustgebieden en landinwaarts matig tot vrij krachtig. Nou, daar gaat wel iets vanaf nog, maar de wind blijven wel merken. Temperaturen vanmiddag 15 graden. En de komende dagen? Ja, verandert wat temperatuur betreft niet zo heel veel. Misschien dat de vrijdag een graadje afgaat. Maar morgen is vergelijkbaar met vandaag. Het weerbeeld is wel anders. Het wisselt gewoon. Morgen met vrij veel bewolking. Van tijd tot tijd ook regen. Misschien dat er in de middag in het binnenland een keer wat ruimte is voor de zon. Maar ik stel me daar niet al te veel bij voor. Maar vrijdagochtend trekt die regen alweer naar het oosten weg. En dan begint de zon door te breken. Valt er nog een enkele bui. En met een naar noordwest gedraaide wind is het dan dus inderdaad een graadje minder zacht dan de afgelopen dagen. Ik noem het nog steeds zacht, want de temperaturen zijn nog altijd boven gemiddeld. Marco, dankjewel. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Ja, de ochtendspits stelt op zich niet al te veel voor. Er staan wel wat dagelijkse files, maar veel vertraging leveren ze over het algemeen niet op. Een paar uitzonderingen zien we wel. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar is nog steeds een technische storing aan de camera's boven de spitsstrook bij Barneveld. Die strook is dan ook dicht en dat veroorzaakt file vanaf Amersfoort-West 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A27 van Utrecht naar Breda, daar staat een kapotte vrachtwagen stil net na de brug bij Gorkum. 9 kilometer file is het gevolg vanaf Lexmond met een half uur oponthoud. De werkzaamheden bij Staphorst veroorzaken file op de A28 Groningen-Zwolle. De vertraging daar is een half uur. En op de A59 Den Bosch-Waalwijk bij Nieuwkuik een half uur oponthoud door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Zo klinkt het in de V-fabrieken waarin pensioenfonds ABP investeert. Tienduizenden mensen roepen samen met World Animal Protection ABP op om ons pensioengeld niet langer in dierenleed te stoppen. Ga voor meer informatie naar worldanimalprotection.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming, de financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf en blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Misschien krijgen we op een dag wel een ster. Het gaat fantastisch met Stefans restaurant. Maar om te blijven schitteren heeft hij dringend extra handen nodig. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Oorlog, droogte, torenhoge voedselprijzen. Afrika wordt getroffen door de ene na de andere ramp en dat raakt vooral kinderen. Om kwetsbare kinderen te beschermen, helpen wij juist hun families. Geloof jij ook in de kracht van familie? Doneer dan nu een SOS-familiebox op soskinderdorpen.nl. Jouw hulp is hard nodig. Zo'n 500 kitesurfers zijn op weg van Hoek van Holland naar Den Helder om geld op te halen voor de Hartstichting. Om 7 uur, rond 7 uur vertrokken ze, Bohemissen. Waar zitten ze nu ongeveer? Ja, ze zitten nu bij de pier in Scheveningen. Ik sta op het strand en ik zie echt enorm veel mooie kleuren in de lucht van al die kuiters die hier zijn aangekomen. Ze hebben hier via een app hun eerste stempel kunnen zetten op een digitale stempelkaart. Nu drinken ze even koffie, eten ze een broodje en dan gaan ze weer door. Het is dan wel een marathon, maar zeker geen wedstrijd. Meedoen is veel belangrijker. Ook niet iedereen zal het einde halen, is de verwachting. Het is een tocht van 130 kilometer die bijna 10 uur duurt. Dus behoorlijk zwaar voor de meesten. Toch zijn de kuiters goed gestemd. Ik heb er een aantal gesproken en die zijn erg tevreden over het weer tot nu toe. Hoe gaat het? Ja, gaat lekker. Ja, hoe valt het mee of valt het tegen? Valt mee. Ja, is het de eerste keer? De eerste keer, ja. Ja, wat had je verwacht? Ja, een beetje dit. Ja? Ja, vorig jaar deed mijn maatje ook mee. En nu samen, dus dat is helemaal fantastisch. Ja, het is echt goede wind. En we gaan lekker. Niet te hard? Nee, het is goed. Het is echt goed, ja. Denk je dat je het vol gaat houden tot aan het einde? Dat is wel de bedoeling, ja. Hoe houden jullie een beetje contact met elkaar? Ja, we houden elkaar gewoon een beetje binnen 50 meter. En dan moet het goed komen. Heb je de hele tijd ben je de hele tijd op je plank blijven staan of ben je nog gevallen? De binding is wel losgeschoten, zoals je kan zien. Dus... Oh jeetje, en nu dan? Dus die moet ik zo vastzetten. Maar die gaat het einde wel halen vandaag. Gaat lukken. Hey, succes hè. Dankjewel. Hoe gaat het? Goed, goed, goed. Ja, hoe is het water? Hè? Hoe is het weer? Hoe is het water? Ja, goed, goed. Hartstikke lekker nog. Temperatuur is goed. Windje is goed. Dus ja. Ik waai bijna weg, maar dit is dus een goede wind. Ja, ja, ja. Dit is echt de wind die nodig heb hiervoor. Ja. Ga je het einde halen, denk je? Jawel, jawel. Kom goed, kom goed. Ja. Ja, fantastisch. Eerste keer Hoek tot Helder. En? Ja, immens. Ontzettend druk bij de start. Maar blij dat we voor achter al hier zijn. Is dit een beetje wat u ervan verwacht had? Ja, meer dan dat. Ja. Als je één keer op pad bent, is het zo mooi. Het zonnetje komt nu op. Ja, het is prachtig. Ja, maar het is pas het eerste deel. Hè? We moeten nog helemaal door tot Den Helder. Gaat het lukken? Ik denk het wel, want mijn moeder woont in Den Helder. Dus kan ik op de koffie. Terwijl de piep is klaar straks. Ja. Ja, super. Het staat echt een heerlijk windje. En prachtig weer. Het is echt genieten. Dikke golf. Oh, pas op mijn lijn. Ja. Het is heerlijk. Echt. Ja. En waar is je buddy? Heb je die nog bij je? Ja, ja, ja. Die staat hier zo. Die heeft net de kei neergelaten. 20 meter verderop. Zijn jullie de enige vrouwen die meedoen, of niet? Nee, nee, nee, zeker niet. Zijn er, zover ik weet, 46. Dus 10% ongeveer van de deelnemers. Is het de eerste keer? Nee, vorig jaar ook meegedaan. Ja. Is het nu beter of anders? Er staat nu in ieder geval in het begin meer wind. Dus dat is lekker. En vanmiddag moeten we het gaan zien. Ik denk wel dat het beter is, want vorige keer hadden we heel veel regen. Op het tweede deel en nu is het de hele dag zon. Dus. Puur, heb je wel bij je? Goed, mijn kite en mijn bar, mijn board. Trapeze aan om de kite vast te houden. Ik heb handschoentjes en een muts bij me voor de kou, maar het is eigenlijk helemaal niet zo koud. Camelback voor wat water onderweg en wat reservespullen. Dus, niet koud, zegt u, maar ja, de wind staat behoorlijk hard en je moet nog, nog tot een Helder. Ja, precies. Het is nog wel een stuk. Maar ik vind het niet koud. Ja, je bent toch keihard aan het werken de hele tijd, dus daar krijg je het wel warm van. Tot Den Helder inderdaad, tot het eind van de middag met z'n tweeën het einde halen. En dan? Ja, dat is wel het doel, hè? En dan, feestje. Vorig jaar ook gehaald? Ja, vorig jaar ook gehaald. Ja, oh, okay. Ja. Dat geeft hoop. Dat gaat zeker. Ja, we gaan er gewoon vol voor. Succes. Dankjewel. Verslaggever Bo Hermessen dus op dat eerste stoppunt in Scheveningen. Gisteren was het Allerheiligen, vandaag Allerzielen. En in vooral katholieke gebieden zijn dat de dagen waarop overledenen worden herdacht. Het gebeurde gisteravond bijvoorbeeld ook in Enschede, waar de Oosterbegraafplaats het decor was van de jaarlijkse lichtjesavond. De Oosterbegraafplaats in Enschede. De oprit ernaartoe is verlicht met fakkels. En onder een partytent staan mensen kaarsjes aan te steken. Wat niet meevalt, want het waait vanavond nogal. Ja, maar het ziet er mooi uit, toch? Uiteindelijk krijgen jullie al die kaarsjes wel aan. Ja. Hallo. Dekkeltjes heet natuurlijk, maar ja. Die kunnen we aan de onderkant zo vastpakken. Ja. Voor wie komt u? Voor vrienden. Het is vandaag wel een mooie dag om even te komen. 1 november. Mm-hmm. Dus dat maakt het wel bijzonder. Dat je de doden herdenkt. Ik ben Monique Kiekenbos en ik mag u namens de gemeente Enschede welkom heten op deze herdenkingsavond. Wij lopen zo meteen de hoofdlaan af. Ik loop voorop met de Concord Pie Band. Dus als u mij zo wil volgen, dan komt het goed. Voor wie komt u? Onze ouders. Ja. Die liggen hier begraven? Ja. Mijn vader is wat 2 jaar geleden overleden en mijn moeder afgelopen januari. Onze moeder, ja. Wij zijn zussen, ja. Alle drie? Alle drie, ja. Ah. Dit is voor ons de eerste keer dat we dit meemaken, maar het is heel indrukwekkend. Met al die fakkels, ja, geweldig, prachtig. Ja, ja, supermooi, dat doet je wel wat. Ja. Ja, ja. Leuk om dit met andere mensen, om dit te delen met elkaar. Ja? Ik bedoel, we hebben hier ook allemaal menseling en dierbarenling. En dan denk van, ja, dit is gewoon leuk om dat met elkaar te doen. Beste mensen. Hier staan we even stil bij de herinnering met woorden en met muziek. Soms is een enkel woord al voldoende om het gevoel te krijgen dat we er niet alleen voor staan. We luisteren nu eerst naar het koor Pop en Zool en zij zingen voor ons Miracle. MUZIEK U heeft 3 kaarsjes? Ja, dat is voor een kameraad van mij. Die zijn ouders, die zijn vorige week allebei kort achter elkaar overleden. En voor mijn dochter die hier ligt. Mijn dochter is in 2016 overleden aan kanker. En ja, we hebben er nog steeds moeilijk mee. En de afgelopen 2 jaar door de corona was er niet. Deze bijeenkomst? Ja, deze bijeenkomst. En ja, we zijn hartstikke blij dat het weer is. En dan kunnen we weer een lichtje brengen. Ja, dat vinden we gewoon, dat hoort erbij. Wat brengt het u, zo'n avond? Rust. Rust en, ja, en dat ik toch bij meegedacht met mijn dochter ben. En ja, die was me heel dierbaar. En, hoe oud is ze geworden? Mijn dochter, dit is een week voordat ze 35 is overleden. We laten nu zometeen een ballon op met een lichtje ter herinnering aan al diegenen die hier dit jaar op de Oosterbegraafplaats zijn begraven of bijgezet. En daarbij noem ik de namen. Het is heel belangrijk om de namen gewoon te blijven noemen. Johannes Vos. Willem Arie Nicolaas Beer. Mijn zoon ligt hier. Hij was 32. Ja. En dit is de eerste keer dat ik dit doe. Maar ja. Oh, mijn kaars. Kaarsje is even uitgewaaid. Uitgewaaid, oké. Okay. Ja. Er zijn hier wel mensen met aanstekers, dus dat komt goed. Komt goed, ja. Hendrikus Matthäus Nieuwenhuis. En Teunis Hendrik Huberts. De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten. Ze raken alleen uit het zicht. Ik denk heel veel aan de vogel die we eerst hadden. Wat is er gebeurd met de vogel? Ja, die deed zo raar en toen was hij overleden. Hoe heette de vogel? Hij is Tweety. Hij was blauw en zwart en wit. Parakeet. En parakeet was het. Jouw kaarsje is een beetje voor de vogel. Ja. Nou, dan denken we met z'n allen ook aan jouw parkiet vanavond. Ja. Een verslag van Roel Pauw. De Schotse kranten die zijn onder de indruk van Ajax. Ja, in Nederland krijgen de Amsterdammers de laatste tijd regelmatig kritiek. Maar na de 3-1 Champions League overwinning tegen Rangers in Glasgow gisteravond zijn ze in Schotland behoorlijk positief. De Daily Record schrijft dat de klasse van de Nederlandse kampioen niet te ontkennen valt. Het spel was soms verrukkelijk en met Kudus heeft Ajax volgens de krant een nieuwe superster in wording. De Scotsman schrijft dat Ajax op alle onderdelen de betere partij was, maar stelt ook dat Rangers bij vlagen slecht verdedigde. En de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst is trouwens na de nederlaag van gisteravond statistisch gezien de slechtste ploeg in de Champions League ooit. Niet alleen 0-0 punten, maar ook nog een doelsaldo van min 20. Nog nooit eerder voorgekomen op dit niveau. De Scottish Sun noemt het een catastrofale campagne. In de voorbeschouwing op de wedstrijd van Ajax ging het bij Ziggo Sport ook nog even over Mohamed Ihattaren. Ajax neemt afscheid van de speler die in Amsterdam maar 1 keer inviel bij het eerste elftal. Hij staat bekend als groot talent, maar haalde dit seizoen vooral het nieuws met berichten over overgewicht en vermeende banden met criminelen. Commentator Rafael van der Vaart had duidelijke woorden over de middenvelder. Nou ja, ik vind het echt een ongelofelijke flapdrol. Dat meen ik serieus. Je hebt zoveel talent en je gooit zoveel weg en dat stoort mij enorm. Maar ik denk dat hij moeilijk te bereiken is. Focus je op het voetbal, man. Dat is het mooiste wat er is. Ja, Van der Vaart vindt de situatie rond Ihattaren verdrietig. Hij hoopt dat hij hulp zoekt om alsnog iets van zijn carrière te maken. Een van de moeilijkste onderdelen bij het turnen is de evenwichtsbalk. Acrobatische kunsten uithalen en dan landen op die smalle balk. Het laatste wat je wil is dat de balk nat is. Op het WK turnen in Liverpool was dat wel zo. Het regende gisteravond flink in de stad. En de turnhal bleek te kampen met lekkage, waardoor de regendruppels op de balk terechtkwamen. 2 turnsters vielen ook om tijdens de oefening. Of ze vielen op de balk tijdens de oefening. Amerikaanse turnsters vertelden erover in de podcast Jim Castic. It was interesting. I was a little confused on why there was water, but you know, in that moment you can't do anything about it, so you just had to go with the flow, and we did. Ja, ze vonden het interessant tijdens de oefening druppels op de balk, maar gingen gewoon door en zij vielen niet. Amerika won gisteravond de landenwedstrijd op het WK in Liverpool. De organisatie heeft trouwens nog niet op dat lek gereageerd. Ja, je zou toch kunnen zeggen dat het een soort van oneerlijke competitie wordt. Nou ja, omdat twee turnsters inderdaad ook gevallen zijn, dat is wel bijzonder. Maar voor zover ik begrepen heb, is niets aan de uitslag aangepast. Nee. En dan Oranje supporter Gerard in Tilburg. Die heeft een speciaal shirt ontworpen om naar eigen zeggen met een wat beter gevoel naar het Nederlands elftal te kunnen kijken op het WK in Qatar. Ja, er is natuurlijk heel veel over te doen. Onder meer vanwege de duizenden arbeidsmigranten die bij de bouw van de stadions in Qatar zouden zijn omgekomen. Op het shirt dat Gerard heeft ontworpen staan vlaggen van de landen waar de gastarbeiders vandaan komen. En de opbrengst van de shirtverkoop gaat naar nabestaanden van omgekomen migranten. De Oranje-fan vertelt er zelf over bij Hart van Nederland. Nou, dit is het shirt waar we het over hebben. Wij noemen het Don't Turn Your Back shirt van Qatar. Het statement wat je hiermee kunt afgeven als fan is dat je zegt... ik juich voor het Nederlands elftal, ik ga met een goed gevoel kijken... maar ik keer mijn rug niet toe tegen de wantoestanden voor de migranten in Qatar. Gerard heeft tot nu toe toch al 50.000 euro opgehaald met de verkoop van de shirts... en hij hoopt natuurlijk op nog meer. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we nog altijd op de wegen in het zuiden van het land. Op de A59 van Den Bosch naar Waalwijk, daar is de rijbaan weer vrij bij Nieuw-Kuik. Daar stond een tijd lang een kapotte vrachtwagen stil. Veroorzaakt nog wel file vanaf knooppunt Empel met 20 minuten vertraging. En de file met de meeste vertraging staat nu op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. 13 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Deil over de A2 en de A15. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. Counting Stars van One Republic. Vanaf vandaag ligt hij in de winkel. De veldgids voor hommels van Nederland en België. Het is voor het eerst dat er zo'n veldgids over hommels is geschreven. Martijn Kos, bioloog bij IJskenniscentrum Insecten, is een van de auteurs. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe is dat ontstaan, zo'n interesse in hommels? Ja, dat gaat denk ik heel diep. Ja, ik zat als kind al in de tuin gefascineerd te kijken naar hommels die in de bloemen van het vingerhoedskruid verdwenen. En ja, wat doen ze daar dan eigenlijk? En ja, hommels vallen natuurlijk op door hun bonte kleuren en gezoem. Iedereen weet wel wat een hommel is eigenlijk. En, maar tegelijkertijd zijn ze ook, ja, ze zijn zichtbaar, maar ook mysterieus. Het gaat voor ons trage mensen eigenlijk te snel om te zien wat een hommel precies op bloemen doet. En waar het nest is, waar ze dan na een bloembezoek naartoe vliegen, dat weet je meestal ook niet. Je kunt er ook niet makkelijk inkijken. En ik heb sociaal levende insecten zoals mieren en wespen en dus ook hommels ook altijd wel interessant gevonden. Dus misschien omdat ze op een bepaalde manier op ons lijken. Oh ja? Hoe dan? Nou ja, omdat ja, ze leven dus in een gemeenschap. Ja... Bijvoorbeeld, ja, mieren doen ook aan landbouw en houden ja, slaven. De natuur dat doen hommels op, dan ja. Niet, maar ja. Maar want hommels, die leven dus wel in verband. Ik zie eigenlijk alleen maar hommels alleen vliegen. Ik heb nog nooit een hommelnest gezien. Nee, nou ja, die nesten die zijn, die vind je niet zo makkelijk. Maar ja, eigenlijk is het hetzelfde als bij de honingbij. Dus er is een nest en daar leven veel werksters in en een koningin. En ja, ja af en toe komen mensen ze wel eens in de tuin tegen. Ze zitten bijvoorbeeld gaten in de spouwmuur of ja, bladeren die op de grond liggen. Want zijn hommels een soort van bijen? Ja, hommels zijn inderdaad bijen. En wat maakt ze anders dan bijen? Nou ja, het zijn dus bijen, dus het maakt ja, niet. Nee, maar goed, ja, goed ik snap het zijn sociaal levende bijen. Het zijn de enige wilde sociaal levende bijen. De honingbij is in Nederland een huisdier, dus ja. Ja, goed, we kennen inderdaad ook wilde bijen. Maar wat maakt de hommel zo interessant? Wat onderscheidt hem van andere soorten? Of ja, eigenlijk niet? Nou, de sociale levenswijze. Dus. Ja. Maar er zijn, ja, want in de gids staan er heel veel. Hoeveel soorten staan er in de gids? Er staan 32 soorten in. En dan kunnen mensen met de gids erbij kijken van hey, welke heb ik nu in mijn tuin zitten? Ja, dat is wel het idee, ja. Maar het is niet altijd zo makkelijk, want er is nogal wat variatie in kleur, ook binnen soorten en veel. Soorten lijken dan weer heel erg op elkaar. Dus dat. Ja, ja. Zelfs voor je achtertuin, dan vereist het nog wel wat studie. Maar ja, we proberen het zo toegankelijk mogelijk te maken. Ja, dan moet je eigenlijk bioloog zijn voor zijn, zoals u. Ja, nou ja. Ja, we hebben ook graag dat andere mensen zich daar mee bezighouden. Want ja, het gaat niet zo goed met hommels. Het zijn de meest bedreigde van alle wilde bijen. En het zijn al 7 van de 29 soorten uitgestorven in Nederland. En

In april van dit jaar gebeurde al iets vergelijkbaars. Toen bleek dat een aantal veehouderijen ten onrechte op die lijst stond. Nou, Van der Wal heeft gisteren bij het RIVM aangedrongen op een spoedige uitleg over wat er is misgegaan, over wat de oorzaak is, wat de gevolgen hiervan zijn. En ze wil ook dat een externe partij, een extern bureau, de kwaliteitsbewaking bij het RIVM gaat evalueren. En daar heeft ze contact over opgenomen met haar collega Kuipers van VWS, want die is verantwoordelijk voor het RIVM. En hoe valt dit bij boeren, bij partijen in de Tweede Kamer? Nou, die reacties die kon je natuurlijk wel een beetje uittekenen. Ja. Voorzitter van de tak van landbouworganisatie LTO, die noemt het gênant en met consequenties. Volgens hem blijkt hieruit dat die lijst van piekbelasters geen basis kan zijn voor dwingende maatregelen. En het Kamerlid Caroline van der Plas van BBB, die spreekt over blunder op blunder bij het RIVM en zegt dat vele boeren door dit lijstje voor de spreekwoordelijke bus zijn gegooid en dat dit moet stoppen. Ja, er was ook nog wat anders stikstofnieuws. Beginnen we maar even met minister Adema. Die zei gisteren bij een bijeenkomst met boeren dat hij niet dogmatisch wil vasthouden aan een halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Ja, dat doet een beetje denken aan de omstreden uitspraak van Wopke Hoekstra. Die zei dat de stikstofdoelen niet heilig zijn. Hoe zit het met deze uitspraak? Ja, als je dit zo leest, dan denk je inderdaad, niet dogmatisch is het nieuwe niet heilig. Het lijkt er inderdaad op dat Adema hier net als Hoekstra deze zomer die doelen ter discussie stelt. He, ook landbouwminister Adema kan zich voorstellen dat in sommige gebieden 2034 acceptabel is. Hij heeft ook bedenkingen bij de aanpak van de piekbelasters die Johan Remkes eerder voorstelde. Volgens zijn woordvoerder houdt minister Adema zich wel degelijk aan het kabinetstandpunt. Het kabinet heeft 2 weken geleden ook al gezegd dat Remkes wel erg ambitieus was met de aanpak van die piekbelasters. Dus volgens landbouw is er niks aan de hand. Maar toch is de kous hiermee niet af. Want coalitiepartner D66 reageert boos op de uitspraken. Ik kreeg net een reactie van fractievoorzitter Paternotte en hij noemt het een domme uitspraak. De minister moet rust brengen en geen onrust zaaien. Nou, morgen debatteert de Tweede Kamer over de aanpak van het stikstofdossier. En dan zal Adema hier nog wel even over worden aangesproken dus. Ja, en dan houden ze onder meer in Den Haag de adem in over een uitspraak van de Raad van State. Het gaat over een project in de Rotterdamse haven om CO2 ondergronds op te slaan. En daar geldt nu dat de stikstof die vrijkomt bij de aanleg daarvan niet meetelt. Maar als de Raad van State daar een streep door zet, dan kan dat ook in andere sectoren grote invloed hebben. Wat verwachten ze in Den Haag? Nou, ze houden echt hun hart vast. Er wordt met heel veel spanning naar uitgekeken door het kabinet, want als de Raad van State inderdaad deze vrijstelling juridisch niet toelaatbaar meer acht, ja, dan kan dat ertoe gaan leiden dat niet alleen dit bouwproject, maar ook heel veel andere bouwprojecten in de toekomst stil komen te liggen. Projecten waarvan tot voor kort gedacht werd dat die nog wel konden. Ja, en als dat allemaal niet meer mag, dan is dat voor het kabinet echt een nachtmerriescenario. Want dan wordt het stikstofprobleem nog veel groter dan het op dit moment al is. Dus ja, ze kijken hier echt met hele grote spanning naar uit. Politiek verslaggever Wilco Boom. 1 op de 5 ouderen heeft last van depressieklachten, maar die klachten worden vaak te laat ontdekt, dat schrijft het AD. Oudere psychiaters zijn bang dat het aantal gemiste diagnoses toeneemt, omdat de groep 75-plussers ook steeds groter wordt. Didi Reeberg is voorzitter van de afdeling Oudere Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en ook werkzaam als oudere psychiater. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is het gevolg als zo'n depressie te laat wordt ontdekt? Nou ja, die gevolgen zijn natuurlijk velerlei. Het is niet alleen heel naar voor degene die zelf depressief is. Maar het is natuurlijk ook zo dat mantelzorgers, hè, partners, kinderen, heel machteloos zijn, niet begrijpen, wat is er aan de hand? En het is zo dat het een grote druk geeft op de zorg. En de druk op de zorg is al heel groot. Ouderen met depressies die presenteren zich vaker bij de huisarts, op de eerste hulp, krijgen vaker lichamelijke ziektes. Dus het is een heel groot pakket wat eraan vastzit. Maar hoe komt het dat de diagnose dan dus vaak niet wordt gesteld, terwijl het wel aan de hand is bij mensen boven de 75? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Het heeft denk ik met een paar dingen te maken. Het is zo dat het ook vaak is dat mensen toeschrijven aan de leeftijd. Dus op het moment dat je vader zich meer terugtrekt, niet meer naar de bridgeclub gaat, Dan denk je van ja, dat komt ook omdat ouderen misschien wat minder actief zijn. En je gaat verklaren. En dat is onterecht. En het tweede is dat de presentatie van depressies bij ouderen soms wat anders is dan dat je gewend bent. Ouderen presenteren zich vaker met lichamelijke aandoeningen, pijn, slapeloosheid, concentratieproblemen. En dan lijkt het wat meer op lichamelijke aandoeningen. En dat is dus best een klus om dat dan goed te herkennen. Ja, het lijkt me trouwens ook een klus om dan nu in te schatten hoe groot de groep is waar het om gaat. Nou ja, dat is zeker zo. We hebben daar natuurlijk in onderzoek heb je daar methodes voor dat je met screeningsinstrumenten dat goed bekijkt. Het is ook een risico natuurlijk dat je overrapportage hebt. Maar als je goed gaat analyseren van wat zijn de klachten, dan zijn dit toch hele grote aantallen die dan inderdaad depressieve klachten zijn en waar we ook wat aan kunnen doen. Ja, maar kunt u een schatting maken? Ja, de schatting is inderdaad bijvoorbeeld bij vrouwen boven de 75... dat toch echt 1 op de 4 is die dan depressieve klachten hebben. Ja, 1 op de 4, dat is veel. Dat is heel erg veel, ja. En hoe komt het dat het juist boven de 75 ineens gaat spelen? Ja, kijk, iedereen heeft in zijn leven natuurlijk kans op een depressie. Hè? Dus dat is geldt voor u, geldt voor mij. Maar als je ouder wordt, dan komen er een aantal factoren bij die bekende risicofactoren zijn. Bijvoorbeeld een lichamelijke aandoening, dan loop je het risico op het ontwikkelen van een depressie. Maar ook het verlies van naasten, dat komt natuurlijk relatief vaker voor op oudere leeftijd. Eenzaamheid, een hele belangrijke. 1 op de 4 ouderen is eenzaam, dus dat is een hele grote factor. Dus het is een soort van ophoping, hè, van risicofactoren in de latere levensfase. Maar dat betekent dat bijvoorbeeld zo'n factor eenzaamheid, daar kun je natuurlijk iets aan doen. Als ouderen soms wat lastig, want dat is nou net het probleem. Maar het betekent dat we daar meer aandacht voor moeten hebben? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om met elkaar inderdaad de factoren waar we wat aan kunnen doen, preventief aan te pakken. Dus hè, de week van de eenzaamheid hebben we net gehad, dus dat is een hele belangrijke. Maar het is ook zo dat we niet moeten vergeten dat ook ouderen gewoon goed te behandelen zijn met bijvoorbeeld psychotherapie. En soms heb je het idee van nou, iemand is al zijn leven lang, heeft een bepaald patroon, dat is vast heel hardnekkig, dat kan niet meer goed veranderen. Maar dat is niet zo. Psychotherapie kan ook echt heel goed werken voor ouderen. Medicatie ook. Dus we moeten echt, als we een depressie bij ouderen vinden, dan moet je hem ook gaan behandelen. Nou, het allerbeste is natuurlijk voorkomen. Hè? Dus inderdaad die eenzaamheid aanpakken en met elkaar op elkaar letten. Dank u wel, oudere psychiater Didi Rehberger. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de spitsfiles lossen nu vrij snel op. Uitzondering blijft de A27 van Utrecht naar Breda. Daar is het aanschuiven tussen Lexmond en Werkendam 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Everdingen via Deil over de A2 en de A15. is on my list van Hall & Oates. Het is een herverdelingsoperatie van 1500 miljard euro. De verandering van het pensioenstelsel. Er wordt al 12 jaar in allerlei vergaderzalen en commissiezalen over gesproken en onderhandeld. Vandaag verplaatst het debat zich dan eindelijk naar het hoofdpodium. De grote vergaderzaal van de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ja, wat verwacht jij voor een debat? Nou, ik verwacht een stevig debat. Ik verwacht een technisch debat. Maar ik verwacht ook een debat vol emotie. Ik verwacht zelfs dat er flink wat publiek op de tribune in de Tweede Kamer zit. Want het gaat nogal ergens om. Het gaat over het geld dat 3,5 miljoen gepensioneerden en bijna 6 miljoen werkenden hebben gespaard voor hun oude dag. We zullen uitgesproken voorstanders van de nieuwe pensioenwet horen, de coalitiepartijen. Die zullen uitleggen dat het nieuwe stelsel beter en eerlijker wordt. En daartegenover zullen we felle tegenstand van bijvoorbeeld de SP en de PVV horen. Ze zijn het er niet mee eens en vinden dat deze mega-operatie nu moet stoppen. Nou, laten we dan even beginnen met de voorstanders. Waarom vinden zij het een goed idee? Ja, zij vinden dat het huidige stelsel het goed heeft gedaan in het verleden, maar dat het nu niet meer aansluit bij de arbeidsmarkt en ook niet meer aansluit in de toekomst. En dat vindt de minister die gaat over die nieuwe pensioenwet, minister Schouten, ook. We zien dat mensen nu bijvoorbeeld een tijdje in loondienst zijn, dan weer een tijdje ZZP worden of een tijdje naar het buitenland gaan, dan weer terugkomen. Dus allerlei andere wijzen van werk hebben. En het huidige pensioenstelsel ging toch wel vanuit dat je eigenlijk al die tijd een loondienst was. Dat is niet meer zo. En dan moet je ook zorgen dat het nieuwe stelsel daar ook aangepast op wordt. Ja, en om het beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt van de toekomst, willen ze dat het geld bij een pensioenfonds niet meer in één grote pot zit, maar dat iedereen eigen potjes opbouwt bij het pensioenfonds, zodat duidelijker wordt welk geld van wie is. En daarbij willen ze dat het ook makkelijker wordt de pensioenen te laten meestijgen als de economie goed draait. Daartegenover staat dan wel dat in slechte jaren de pensioen ook eerder dan nu het geval is omlaag moet. Ja, en de tegenstanders, wat zeggen die? Ja, die vinden dat laatste punt juist echt niet fijn. Luister maar naar Bart van Kent van de SP. Het grootste bezwaar is dat het een onzeker casinopensioen gaat worden. Maar mensen haten onzekerheid. Zeker als het om hun pensioen gaat, als het om hun oude dag gaat. Het huidige stelsel is het toch ook onzeker. Je weet niet of je gekort wordt dit jaar. Je weet niet of je indexatie krijgt. Dus waarom wordt het nieuwe stelsel onzekerder? Nou, de buffers die nu verplicht zijn opgebouwd, die worden gebruikt om de overgang naar het nieuwe stelsel te kunnen betalen. En vervolgens blijft er een pensioen over wat heel snel mee gaat bewegen met de ontwikkelingen op de beurs, op de markt. Ja, we hebben allemaal gezien hoe dat gaat met die aandelen. Dat kan enorm stijgen, maar ook enorm dalen. Ja, en als je dan bij een pechgeneratie hoort, dan kan het zijn dat je pensioen heel lang blijft dalen en je dus echt niet meer weet waar je aan toe bent. Ja, dit is dus een groot bezwaar bij de tegenstanders, maar er zijn meer bezwaren. De overgang naar dat nieuwe stelsel, dat is echt een mega-operatie en die moet worden uitgevoerd door de sector zelf, door de pensioenfondsen zelf. Nou ja, de vraag is, kan elk pensioenfonds dit wel aan? En als het dan toch misgaat, waar kunnen de mensen dan aankloppen? Daar gaan de tegenstanders in dit debat ook stevig op wijzen. Wat gebeurt er als het misgaat en hoe kan dat dan alsnog worden opgelost? Ja, maar goed, de coalitie voor, dat betekent de Tweede Kamer een meerderheid voor de nieuwe pensioenwet. Dus gaat het wel door, waarschijnlijk of niet? Ja, in de Tweede Kamer gaat er wel mee ingestemd worden, want de coalitie heeft inderdaad een meerderheid. Maar de minister kijkt vandaag ook al met een schuin oog naar de Eerste Kamer, waar die coalitie geen meerderheid heeft. Dus dan moet ze partijen overtuigen. En de minister hoopt op GroenLinks en de PvdA, want die waren voor het pensioenakkoord dat in 2019 werd gesloten en de contouren van deze wet al schetste. Dus die partijen hebben enige sympathie voor de plannen die vandaag voorliggen. Maar die vinden de uitwerking van dat akkoord wel echt te mager nog. Er was toen afgesproken dat meer mensen een pensioen moeten kunnen opbouwen. Nu zijn er bijna 1 miljoen mensen in loondienst die geen pensioen opbouwen. En ook heel veel ZZP'ers die hebben niks geregeld. Ze vinden dat dat beter moet. Maar ze vinden dat de huidige plannen die voorliggen niet stevig genoeg zijn op dat gebied. Dus de minister zal met iets over de brug moeten komen om die partijen binnenboord te krijgen. En misschien dat ze vandaag alvast een voorzet daarvoor geeft. Dus er staat veel op het spel vandaag. Ja, dus kleine aanpassingen, dat zou misschien een mogelijkheid kunnen zijn. Ja, misschien dat dat vandaag komt, misschien dat dat later komt. Maar er wordt in ieder geval gekeken wat vinden die partijen echt en wat willen ze, wat willen ze nog om ze over de streep te kunnen trekken. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Reactie aan de redactie. De Likud-partij van oud-premier Netanyahu lijkt de winnaar van de Israëlische parlementsverkiezingen. vertelde correspondent Ties Brok. Hij stevend af op een derde periode als premier van Israël. Luisteraar Pierre bleef nog wel met een vraag achter. Hoe zit het eigenlijk met de rechtszaak die nog tegen Netanyahu loopt vanwege corruptie? Wat als hij daarvoor veroordeeld wordt? Hebben we nog eventjes aan Ties gevraagd. Ja, die rechtszaak die heeft zich de afgelopen jaren voortgesleept. Ook toen Netanyahu in de oppositie zat de afgelopen tijd. Hij wordt nog steeds verdacht van omkoping en fraude. Dat zijn serieuze misdrijven waar ook eventueel een celstraf op kan staan. Maar het einde van het proces is nog niet in zicht. De rechter heeft al tientallen getuigen verhoord. Maar er moeten er nog vele volgen. En deze verkiezingen die kunnen zijn proces in theorie ook beïnvloeden. Want volgens Netanyahu zelf is er sprake van een heksenjacht. Hij valt regelmatig de rechterlijke macht aan. Die zou samenspannen met zijn politieke tegenstanders. En bondgenoten van Netanyahu die hebben er al op gehint dat ze een streep door het proces willen zetten als ze aan de macht komen. En ja, en dat is een reëel scenario als de exit polls kloppen, als de voorlopige uitslagen kloppen. Dat als Netanyahu een rechtse regering kan vormen, ja, dan kan dat betekenen dat er een poging volgt om onder zijn strafproces uit te komen. Dus dat is nog de vraag de komende tijd. Ja, het is allemaal met elkaar houdt het verband, hè? Ja. Noord-Korea heeft vanochtend meer dan 10 raketten afgevuurd, zegt het Zuid-Koreaanse leger. En correspondent Gary van Pinksteren vertelde ons over de situatie. Daar kregen we ook nog een vraag over van Margot. Praten Noord- en Zuid-Korea eigenlijk nog met elkaar? Of is het nu helemaal stil tussen hen? Nou, Gary, hoe zit het? Praten ze met elkaar of niet? Nou, er zijn in ieder geval een hele serie van hotlines tussen Noord- en Zuid-Korea. En over eentje daarvan praten ze eigenlijk normaal gezien dagelijks met elkaar. 'S ochtends een keer en 's avonds een keer. Dan wisselen ze niet veel informatie uit. Maar dan laten ze elkaar in ieder geval weten dat die lijnen nog goed werken. Voor zover we nu weten zijn die lijnen nog gewoon wel in gebruik. Dus is er nog contact, of in ieder geval ook contacten mogelijk direct tussen Noord en Zuid? Ja, de lijn ligt er, maar of ze ook echt met elkaar informatie uitwisselen, dat is dan weer een tweede. Maar ja, dat krijg jij ook niet te horen. Toen ik je net sprak, toen had Zuid-Korea gereageerd met ook raketten over die Noord-Zuid-grenzen sturen. Is het daarbij gebleven? Nou nee, Noord-Korea heeft ook alweer artilleriegranaten afgevuurd. Dat zouden er zeker 100 zijn. Er is ook wel sprake van 350. Die hebben ze afgevuurd op een bufferzone. En dat was juist een bufferzone die in 2018 was afgesproken om de boel daar te kunnen deescaleren. Dus daar zou niemand iets militairs in doen. Maar dat is dan nu toch ook gebeurd. En over wat Noord- en Zuid-Korea tegen elkaar zeggen, over die lijn. Ik zou er heel wat voor geven om dat inderdaad te kunnen horen. Maar nee, er is een groene lijn en een rode lijn, weet ik. En er zijn er bij elkaar zelfs 42, ook tussen verschillende ministeries, dacht ik. Maar wat daarover gezegd wordt, ik weet het niet. Gary, dankjewel. Zoveel lijnen en toch zoveel spanning, hè? Jammer eigenlijk. En we hadden het ook over een Belg die een boete kreeg na het parkeren voor zijn eigen garage. De VRT, de Vlaamse Omroep, verbaasde zich daarover. En wij deelden die verbazing wel een beetje. Nou, luisteraar Koos niet. Die schrijft: jullie lachen om die Belgen, maar hier in Nederland mag je ook niet parkeren voor een in- of uitrit. En daarbij wordt er geen uitzondering gemaakt voor je eigen in- of uitrit. Zie artikel 24, lid 1, onder B, aldus Koos. Oké, had je die er even bij gepakt? Ja, die hebben we er even bij gepakt. Even kijken, het reglement verkeersregels en verkeerstekens, artikel 24, lid 1, sub B. Pak even de leesbril erbij. De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren voor een inrit of een uitrit. En er staat inderdaad niets bij over of dat je eigen is. Okay. Dus we kunnen alweer lachen om die Belgen, maar bij ons is het niet anders. Nou, dan ga ik een bordje ophangen met mijn eigen kenteken. Dat helpt blijkbaar. Dat is zo, ja. 3 voor de dag. De moord op Theo van Gogh wordt herdacht in Amsterdam. Er wordt een minuut stilte gehouden en er worden bloemen gelegd. Ook wordt de stand van zaken besproken rond de petitie voor een herdenkingssteen. En de bouwwereld kijkt met grote aandacht dus naar een uitspraak van de Raad van State later vanochtend. De hoogste algemene bestuursrechter doet uitspraak of een groot project in de haven van Rotterdam door mag gaan. De gevolgen van die uitspraak gaan verder dan alleen de haven, vertelt redacteur Sarah Buurman. Het is heel spannend voor de bouwsector, want als Mobilisation gelijk krijgt, dan heeft dat ook gevolgen voor die andere sectoren. Want die maken ook gebruik van die bouwvrijstelling. Dus bijvoorbeeld woningbouw, de verduurzaming, industrie en wegenbouw. Als die bouwvrijstelling in strijd is met de wet, dan mogen die andere sectoren daar ook geen gebruik meer van maken. Twee mannen die vorige week werden opgepakt bij een klimaatactie in het Mauritshuis moeten voor de snelrechter verschijnen. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Er waren drie mannen betrokken toch bij die actie, bij het meisje met de parel. Wat zou deze twee hebben gedaan? Ja, dit zijn de man die zijn hoofd tegen de glasplaat voor het schilderij plakte en degene die het filmde. Ook hij wordt verdacht van vernieling en openlijk geweld tegen het schilderij. Want ze hebben de actie samen gedaan, zegt het Openbaar Ministerie. Dus zijn ze alle drie verantwoordelijk voor de schade aan de glasplaat, de schade aan de achterplaat en aan de schade aan de lijst. En ook verdacht van het tijdelijk onbruikbaar maken van het schilderij. Zo staat het in de aanklacht. Want het schilderij moest tot de volgende dag van de zaal af, waardoor het publiek het niet kon zien. Drie mannen dus inderdaad, maar die derde man die wordt pas later berecht. Hij is degene die dat rode spul goot en zijn hand tegen het achterpaneel plakte. En hij heeft niet ingestemd met deze vorm van rechtspraak, dat supersnelrecht, en zit nog vast in afwachting van een latere zitting. Ah, en waarom is er gekozen voor dat snelrecht wel bij die andere twee dus? Ja, dat kan bij simpele zaken. Snelrecht, een zitting binnen 17 dagen... of zoals hier supersnelrecht, zoals het heet. Berechting binnen 3 tot 6 dagen. En bij heterdaad, zoals hier, of andere simpele zaken... kan daarvoor worden gekozen omdat iedereen dan meteen weet waar die aan toe is. De eventuele straf kan meteen worden uitgevoerd. Alles is meteen duidelijk en geen vertraging. Nou, de klimaatactivisten van Extinction Rebellion... die noemen dit, de arrestatie en deze rechtsgang een disproportionele repressie. Ze zeggen het was geweldloos, het schilderij is niet beschadigd. Dat was nadrukkelijk ook niet de bedoeling, want het is de volgende dag teruggeplaatst. Ze zeggen het is pijnlijk om te zien hoe een kunstwerk beklad wordt, maar onze prachtige planeet wordt elke dag toegetakeld en ze zullen ook vanmiddag aanwezig zijn bij de rechtbank in Den Haag. Net als jij, Matthijs van der Wiel. Zometeen na 9:30 spraakmakers, Guylaine Plag. Wat staat er allemaal op het programma? René van Meurs, cabaretier, is onze spraakmaker van vanochtend. Als je denkt, kun je over het vader worden, vaderschap... nog een originele cabaretvoorstelling maken? Nou, als we de recensies mogen geloven, is dat zeker het geval. Eerder besteedde hij ook al veel aandacht aan liefdesverdriet. Dus hij zoekt het altijd heel dicht bij huis. Maar het slaagt en het trekt volle zalen vooralsnog. Dus hij is onze spraakmaker. En met Stijn Fens, Vaticaankenner en journalist... bespreken we het bezoek van de paus aan Bahrein. Heel klein eilandstaatje natuurlijk, waar nog geen 8% Rooms-Katholiek is. Maar kennelijk heeft de paus daar toch wat te zoeken en belangen bij. Wat die zijn, horen we strakjes. Bij Guylaine Plag in Spraakmakers. Zometeen nog de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Fijne dag. NPO Radio 1.